Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin. Vi har en ret vild spiseseddel i dag, og vi skal nå igennem en masse gode historier, som vi har lavet her på redaktionen i løbet af de her næste 3 timer. Det skal handle om bæltefiksering, pandaer, cannabis til børn og hjertestop. Bare lige for at nævne nogle af alle de ting. Jeg får blandt andet besøg af Kjeld, 85 år gammel, og han vil gerne have lavet sådan en badge, hvor der står hjertestarter. Nej tak. Hvis han får et hjertestop, så ønsker han altså ikke at blive genoplivet, men sådan en badge, det får han nok ikke lov til at få. Og så skal det handle om bæltefiksering. Det var sådan, at tilbage i 2015, der strammede Folketinget reglerne for netop bæltefiksering efter hård kritik fra FN's torturkomité. Og hele 359 gange har psykisk syge patienter været bæltefikseret i over 2 døgn på de retspsykiatriske afdelinger siden 2015. Altså, vi har fået tal, som viser, at i de seneste 4 år, ja, der er det altså sket over 359 gange, at patienter har været bæltefikseret i over 2 døgn. 75 af gangene, der har patienterne været bæltefikseret i over 1 uge, og 12 af dem, ja, der har det varet i over 1 måned. Det er altså en optælling, som er foretaget på baggrund af aktindsigt fra alle landets 5 regioner. Og det er en historie, som kommer efter, at vi har fortalt om 24-årige Abdelhadi Maki, som netop har fået patientklagenævnets ord for, at han blev ulovligt bæltefikseret i over 10 måneder. Og spørgsmålet er simpelthen, om det her Danmark gør med at bæltefiksere patienter i så mange døgn, uger og måneder, om det er i strid med menneskerettighederne. Ved at sende en sms til 42 600 247. SF og Enhedslisten, de vil regulere gebyrene på betalingsservice, som jo netop er blevet solgt til Mastercard for intet mindre end 21 milliarder kroner. Og i dag, der betaler virksomheder, hver gang de laver en transaktion, 4,32 kroner, altså 4 kroner og 32 øre. Og det beløb, det skal altså være lavere. Det mener i hvert fald du, Lisbeth Bech Poulsen. Godmorgen. Godmorgen, Lisbeth Bech Poulsen. Ja, godmorgen. Godmorgen, hej. Mm-hmm. Tak, fordi du er med. Du er erhvervsordfører for SF. Og du mener altså, at der er brug for en regulering på det her område. Hvorfor? Ja. Men fordi flere af de forretningsområder, som Nets har, det er jo monopoler. Det er noget, som alle vi danskere bruger. Fra Dankort til NemID til betalingsservice, som nu er solgt til Mastercard. Og der er ikke rigtig andre steder at gå hen. Altså, man kan ikke stemme med fødderne, hvis man synes, at et produkt er for dyrt eller for dårligt. Og der har gennem årene været en stor kritik af de her beløb, som man skal betale for at bruge betalingsservice. Altså, at det står slet ikke mål med, hvad det koster at drive det. Og derfor så burde det være markant billigere. Og vi har tit lovgivningen på et område, hvis det er et monopol, netop fordi, så kan man ikke bare lade konkurrencen råde og sige, at man måtte gå et andet sted hen. Og derfor så har vi for eksempel lovgivning omkring Dankortet. Vi har kun 1 Dankort. Vi har en lovgivning, der siger, at der er grænser for, hvor meget profit man må tjene som privat virksomhed ved at udbyde Dankortet. Og det har vi ikke med betalingsservice. Derfor er priserne bare stukket af, eller omkostningerne for os borgere stukket af, som bruger det. Og derfor burde man regulere det. Netop fordi der er ikke et andet betalingsservice, vi kan bruge. Og ønsker jeg at regulere både for borgerne, når de bruger betalingsservice, og også virksomhederne? Ja. Ja. Og jeg tænker, altså, har de 100% monopol? Fordi at betalingsservice, det benyttes cirka af, altså kun 90% af husholdningerne i Danmark. Jeg ved ikke, om man kan sige kun, men altså 90%, så det er i hvert fald ikke 100. Og så er der også flere selskaber, der faktisk er begyndt at bruge automatisk kortbetaling, hvor beløbet bliver trukket via Dankort, og MobilePay har også indført betalingsløsninger, der gør det muligt med månedlige transaktioner. Så der findes jo faktisk nogle alternative betalingsmetoder. Så hvorfor er der egentlig brug for en regulering, når der ikke er tale om 100% monopol? Jamen, du kan godt have et monopol, selvom der ikke er 100%. Altså, når du har så voldsom en markedsdominans, som man også kunne kalde det, altså, når langt, langt de fleste mennesker i Danmark bruger betalingsservice, så er der tale om et monopol, eller et meget, meget stærkt markedsdominans af et produkt. Og derfor så mener vi også, at det er altså omkostning, fuldstændig, eller det, vi skal betale for at bruge det, er fuldstændig ude af trit. Og det er ikke bare noget, vi siger, altså, det har Konkurrencestyrelsen også sagt gennem årene. Og der har været tale om flere gange gennem de sidste par år at regulere det, og det er bare ikke sket. Og hvor lavt synes du, prisen skal være på gebyrene? Jamen, det skal være meget lavt. Altså, det skal afspejle nærmest, hvad det koster at drive det, plus en lille smule ekstra. Altså, så man kan sige, at man kan godt tjene penge på det, men man kan ikke tjene så absurde beløb, som vi ser nu. Vagn Jelsø, han er vicedirektør hos Forbrugerrådet Tænk, og han mener, det burde være helt gratis at benytte sig af betalingsservice. Den massivt største del af den omkostning, der er knyttet til betalingsservice, det er jo hele apparatsiden, og den er jo købt og anskaffet og etableret osv. for mange herrens år siden. Og egentlig mener jeg jo, at betaling, at det burde være gratis at betale. Man skal ikke betale for at betale. Ja, han mener, det bør være helt gratis. Kan du komme nærmere jeg tænker, du vil sikkert også gerne have, at det var gratis, men det er måske umuligt at kræve det. Hvor lavt et beløb skal det koste? Altså i dag, der betaler man så 4,32 kroner per transaktion. Hvor lavt vil du gerne have det ned på? Jamen igen, meget, meget lavt. Det er rigtigt, hvad Forbrugerrådet siger. Det vil bare ikke være realistisk. Altså, det er stadigvæk en privat virksomhed, der driver det her. Men vi vil godt kunne komme ned på nogle relativt få øre per transaktion. Man skal jo tænke på, at der er millioner af transaktioner, vi betaler. Vi bruger det alle sammen til at betale alt muligt. Og derfor så er der rigtig mange transaktioner. Derfor kan det, man betaler per transaktion, godt være meget, meget lille. Og hvordan skulle den her regulering foregå? Jamen, igen, så har vi en regulering for dankortet, der siger, jamen, den private virksomhed, der udbyder dankortet, må godt tjene nogle penge på at udbyde det, men igen, det er en monopolforretning, derfor er der grænser for, hvor meget man må malke konen, så at sige. Og den lovgivning kan man spejle på det her område, på betalingsservice, og simpelthen i betalingsloven sætte et gebyrloft ind. Så hvis der er et politisk flertal for det, så er det egentlig ikke så svært at få det gennemført? Nej, man kan sagtens gøre det, hvis der er politisk vilje. Der er forskellige andre partier, der igennem de sidste 5-6-7 år har sagt, at de ville gøre det. Det var ikke blevet til noget, når det kom til stykket. Så jeg håber, at regeringen og også DF, som tidligere har været ude og sige, at de støttede det, også vil gøre det nu, fordi at så har vi flertal. Tak for det, Lisbeth Bech-Poulsen, erhvervsordfører for SF. Og Socialdemokratiet, de har altså endnu ikke taget stilling til, hvad de mener, der bør gøres. Deres erhvervsordfører, Orla Hav, skriver følgende. Handlen er så ny, altså handlen med Mastercard, som altså har købt hele, hvad hedder det, som er blevet, altså betalingsservice er blevet solgt til Mastercard. Det er den her handel, der lige er sket, det er den, han henviser til. Han siger, handlen er så ny, at vi lige skal vurdere dens konsekvenser og hvilke handlemuligheder, der er behov for. Det er nu min opfattelse, at vi har handlemuligheder uanset ejerforholdene. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Lige om lidt, så skal vi tale om, at man i en svensk by har indført et tiggerpas. Altså, så man som tigger, det er sådan set, fordi de har haft problemer med østeuropæiske tigger i denne her by. Og så har de så valgt at indføre et tiggerpas, hvor tigger, de skal betale 175 kroner for et tiggerpas, og så må de gerne gå og tigge på gaden. Og jeg spørger sådan set bare gadejuristen, om vi bør indføre det i Danmark. Men inden da, så kan jeg lige opdatere jer i forhold til den her eksplosion, der skete i går ved Skattestyrelsen i København. Hvad ved vi egentlig nu, og hvad mangler vi at få svar på? Det skete jo tirsdag 6. august kl. 22.15, stor eksplosion ved Skattestyrelsen på Østerbro i København, og bygningen fik store skader som følge af eksplosionen, og Københavns politi oplyste tirsdag nat, at ingen af de to personer, der befandt sig i bygningen, var kommet noget til. Københavns politi kaldte i går eksplosionen for et angreb, og dermed afviser de, at der var tale om en tilfældig hændelse eller et uheld. Det kan man i hvert fald tolke ud af det. Vi kan lige høre et pressemøde, hvor de sagde, at et motiv, gerningsmand og hvad der forsagede eksplosionen, altså fortsat mangler. Der er på nuværende tidspunkt for os ingen tvivl om, at det, der er sket derude, er ikke et uheld. Det er ikke en hændelig hændelse. Det er noget, nogen har gjort med vilje. Nogen har altså angrebet bygningen med vilje. Tidspunktet taget i betragtning anser vi det ikke for sandsynligt, at nogen har ville skade andre end bygningen. Bygningen forventes på det tidspunkt at være tom. Om det er et angreb rettet mod Skattestyrelsens bygning, eller det er noget, der er foregået der, fordi det er et sted, hvor der ikke normalt er mennesker, altså noget, hvor man kunne være lidt for sig selv. Det ved vi på nuværende tidspunkt ikke. Det er på det her tidspunkt for tidligt at sige noget om gerningsmænd og motiv. Det er også for tidligt at sige noget om, hvad det er, der har forårsaget eksplosionen. Vi er selvfølgelig i gang med tekniske undersøgelser og har nogle spor, men af hensyn til den videre efterforskning kan vi ikke komme nærmere ind på, hvad det er for spor. Ja, så det giver sig selv. De mangler altså selvfølgelig at vide, hvem der stod bag, hvad bomben var lavet af, og hvad gerningsmanden eller gerningsmændenes motiv er. Vi kan også lige høre statsminister Mette Frederiksens reaktion på det her. Hun kalder eksplosionen for en bevidst handling og et angreb mod vores tryghed. Det er et under. Det er et held, at der ikke er nogen, der er kommet alvorligt til skade. Fordi der er tale om en meget alvorlig forbrydelse og en meget voldsom eksplosion. Så det er et under, at vi ikke har nogen alvorligt tilskadekomne. Ja, vi betragter det på ingen måde som drengestreger eller som en tilfældighed. Og det er klart, at når en dansk myndighed, Skattestyrelsen, når det er de rammer, som bliver ramt, så ser vi selvfølgelig på det med særlig alvor. Under alle omstændigheder er det her jo et angreb på vores tryghed. Vi har en S-togslinje, der går lige forbi. Det var en dejlig, varm sommeraften i går. Mange mennesker var på gaden. Det er en stor arbejdsplads, og det gør noget ved vores tryghed, når det her rammer midt i vores hovedstad. Så vi ser på det her med meget, meget stor alvor. Ja, det her det var altså Mette Frederiksens reaktion på den her eksplosion, som altså skete tirsdag 22.15 ved Skattestyrelsen, og hele facaden nu er totalt smadret. Så der er sådan set ikke så meget mere at berette fra min side af, andet end at vi jo bare holder øje med sagen og lover at opdatere lige så snart, der skulle være nyt. Du lytter til Radio 24/7. I den svenske by Eskilstuna, der er man altså begyndt at indføre det, der hedder tiggerpas. Så tiggerne mod betaling får en tilladelse til at tigge på gaden. Og det lyder jo faktisk lidt middelalderagtigt, og det er egentlig også noget, vi har haft her i Danmark tilbage i tiden. Maja Hansen, godmorgen. Godmorgen. Og tak, fordi du sidder her så tidligt. Du er jurist hos Gadejuristen, som varetager hjemmeløse og tiggers sager. Og tiggerpas i den svenske by, altså det kan man sige, står jo ret meget i modsætning til lovgivningen i Danmark, som den er lige nu. Altså hvor at alt tiggeri jo er ulovligt, og endda kan blive straffet med fængsel. Men faktisk så har vi benyttet os af det her tiggerpas før. Hvornår har man sidst brugt det her tiggerpas i Danmark? Jamen, man bruger det omkring fra middelalderen og så op til, at vi får den moderne straffelov omkring århundredeskiftet, ikke? Eller århundredeskiftet derfra fra 18 til 1900-tallet. Og man kan sige, ja, det står i modsætning til, hvad vi gør i Danmark, men de er jo sådan set på vej mod os. Man kan sige, hvor tiggeri før i Sverige ikke har været kriminaliseret, så prøver man nu på byplan at sige, kan vi gøre et eller andet for at regulere det? Og det er sådan set de samme grunde, man har haft i København, når man løbende har strammet op på reguleringen her. Er det kun svenske statsborger, der kan købe et tiggerpas, sådan som det er nu i Sverige, i den her by? Indtil videre er der 8, der har søgt det, af det, vi har fået at vide. Og jeg ved faktisk ikke, hvor mange, der har fået det, for det er jo lige indført her 1. august. Men jeg vil regne med i henhold til EU-lovgivning, at det er alle, der er der lovligt, som kan søge det. Og fortæl lidt mere om sådan rent historisk set... hvad vi har gjort med tiggeri, og hvad vi har forholdt os til det rent juridisk her i Danmark. Altså, man har det her tiggerpas, og det har man vel for at kontrollere det i byerne. Ja, det man kan sige, det er omkring sådan tidspunktet for reformationen i København, der bliver der beskrevet voldsomt tiggeri i gaderne i København. Og derfor så forsøger Christian den anden med byloven fra 1522 at indføre det her regulering af tiggeri, hvor han siger, nu skal man søge en tilladelse og have det her tegn, som var sådan et fysisk tegn, man skulle gå med uden på tøjet. Ikke noget om, du skulle have det på tøjet, så folk kunne se, må den her person tigge, eller må den her person det ikke. Og det her, og ved du, hvad tegnet var? Hvad det forestillede? Det har været lidt forskelligt, og man har også haft det i andre byer i København, eller i Danmark, så der har været sådan lokale tegn, ikke? Men det kommer jo med samtidig, at man overgår fra, at forsørgelsen af kirkens indtil det her tidspunkt, så forsøger Christian den anden ligesom at sige, nu prøver vi at tage det i kommunalt regi, og der er nogen, der kalder det sådan de første socialindsatser. Det var, man ligesom sagde, om nogen, de her mennesker, de må godt tigge. Så efter reformationen, det er sådan et kort tidspunkt, hvor det går meget hurtigt, så går man ligesom tilbage til, at det er sognene, som skal prøve at understøtte de her mennesker. I København har det været meget sådan pengeydelser, og på landet har det været mere noget med, at man fik noget mad og lige til at overleve, ikke? Og man skal jo forstå på det her tidspunkt, at det er jo ældre enlige, som alene ikke har fået børn. Det er børn på gaden, som tigger. Og der er sådan nogle beskrivelser fra 1500-tallet og helt frem til 1800-tallet med hvordan man ikke kan gå igennem gaderne uden at falde. Altså Langebro er det blevet skrevet sådan, at du kunne ikke gå tur over, uden at det går galt. Ikke? Der er sådan en historie med prinsesse Sofie Frederikke, som bliver hævet tilbage, eller hvor de kommer helt frem til hende også. Så der har været fokus på det, og vi kan se sådan... Jeg har lige lagt et billede op på Gaderystens Facebook af sådan en kårestik af en tiggerdreng, som man kan se fra den her tid også. Så der var sådan fokus på det, og selvfølgelig var der også nøjagtigt den samme debat, som vi har i dag. Tiggerne er her jo, fordi der er nogen, der giver dem penge, og det er en virkelighed, ikke? Og så kan man sige gennem tiden, så kan man se, at tiggeriet det opblomster, når der ikke er penge i sognekasserne eller kommunekasserne til at understøtte folk. Og de perioder, hvor det så er stedet, så har man så ville ønske at regulere det, ikke? Og vi får jo så endelig sådan en mere reguleret fast forsørgelsesret med grundloven af 1849. Og der går man så også ind og siger, I må ikke tigge længere. Problemet er så, at på det tidspunkt der er det sådan, at fattighjælpen den hænger så også sammen med, at man mister en masse borgerlige rettigheder, og det er der jo nogen, der gerne vil undgå. Så man kan sige, at der er alle mulige paralleller, ikke? I dag ser vi jo også folk, som siger, at jeg kan ikke overskue kontanthjælpssystemet, fordi det stiller en masse krav til mig, så ender man med at sælge hus forbi og tigge på gaden i stedet for. Så som jurist kan man sidde og læse alle de her gamle domme, og så kan man bare se, hvad hedder det, parallellerne og de samme systemer, der sker hele tiden. Og hvis jeg må fortsætte, så jeg så lige det nyeste i Eskild Turne herefter. Hvad er vi kommet til af dato? Vi lige efter 1. august, ikke? Det nyeste, det er, at de siger, at de tigger, der ikke har fået tiggerpas, de begynder at sælge bær fra skoven. Går ind i skoven og plukker en masse bær, og så kan man så give dem nogle penge, og så tage nogle skovjordbær eller blåbær, eller hvad de har fundet, ikke? Og der kan vi også se domme fra Højesteret i Danmark, hvor man har taget stilling til, hvis man sælger brugte snørebånd. Der er sådan en... Frederik Christensen, som i 1933 sælger brugte snørebånd på Nordre Fasanvej. Det bliver rejst som en betlerisag, fordi man siger, at det er nok i virkeligheden det, man har prøvet at gøre. Og der er også sager om, hvis man spiller harmonika, er man så betler inde i baggården, ikke? Altså, hvor godt skal man egentlig spille på harmonikaen eller blokfløjten, før at det er en musikopførsel, kontra at det er betleri. Og det er ikke ulovligt at tigge i Sverige. Nej. Men den her svenske by, Eskilstuna, har så, efter de har oplevet problemer med omkring 40 østeuropæiske tigger i byen, valgt at indføre den her ordning med tiggerpas. Og tiggerne skal så betale 175 kroner for et tiggerpas. Og hvis de ikke har det her pas, så skal de betale 2.775 kroner i bøde. Ja. Så hvis man tigger i den by. Ja. Okay, tænker du, at det her er noget, vi bør indføre i Danmark og have sådan en tilsvarende ordning med et tiggerpas? Jeg ved ikke, om tiggerpas er det rigtige at indføre, men det, jeg godt kan lide, det er, at grundtanken, som det er beskrevet, at de politikere, der har indført det helt lokalt, det er, at de gerne vil i dialog med de her mennesker. Og så kan vi jo, synes jeg, berettiget grine lidt af, at man siger, nu skal I betale os, fordi nu skal vi i dialog med hinanden, ikke? Altså, det virker en lille smule skørt. Men kontra det i Danmark, hvor vi ser nu, at de hjemløse søger længere og længere væk fra sociale organisationer, politiet, alt det, som burde hjælpe dem, hvis de har problemer, fordi de oplever kriminalisering og straf, så giver det jo mening. Så det vi er tiltaget eller fortæller for skadejuristen, det er jo, at man, når det kommer til svært sociale problemer, prøver at finde løsninger lokalt. Fordi det er ikke rart. Det er ikke rart for politiet i dag at sætte tigger i fængsel. I 1500-tallet var det stodderkongerne, ikke, som gjorde det. Altså, det nytter ikke, og det fungerer ikke, og vi kan se, det svinger op og ned, så vi er nødt til at gøre noget andet. Og via dialogordninger kan man tage en snak om, man må ikke tække på det her tidspunkt, eller måske skal man lade være med at stå foran supermarkederne. Så det her med at finde nogle andre metoder, det er nok noget, vi må anerkende er nødvendigt, særligt i en tid, hvor vi ser rigtig mange hjemløse i København, som der ikke er plads til på herbergerne, som bliver sanktioneret på kontanthjælpen, som ikke kan finde ud af at opretholde deres kontanthjælp, fordi de mister deres e-boks, NemID, alle de her ting. Når vi ikke har en offentlig forsørgelse, der fungerer, så kommer folk til at tikke, og så er vi nødt til at finde en måde, hvor det kan være i byen. Okay, så du har nogle forbehold. Helt kort her til sidst. Synes du, det er en god idé, at man i Eskilstuna har indført det her i Sverige? Det her med sikkerpas? Jeg synes, det er bedre end 14 dages fængsel. Tak, at du kom, Maja Hansen, jurist hos Gadejuristen, der altså varetager hjemløse og tiggers sager. Klokken den er 6:55, og vi skal tale om, at intet mindre end 723 danske psykologer, de har sendt et åbent brev til Gyldendal. Og der beder de altså forlaget om at trække denne her meget omdiskuterede bog, Godnat og sov godt, tilbage. Og det er særligt denne her såkaldte cried-out-metode, der bliver beskrevet i bogen, som har mødt kritik. Det anbefales, at forældre, at de lader deres børn falde i søvn ud fra et tilrettelagt skema, hvor man hverken må vugge eller æge barnet, heller ikke selvom barnet græder. Og så er der sådan nogle intervaller. Altså først skal man starte med 2 minutter, som jeg forstår det, og gå ud af værelset. Og så til sidst, så skal man være helt op på 22 minutter, hvor barnet altså bare skal være inde i værelset og græde alene. Heidi Kempel Hansen, som er psykolog og en af de 4 hovedforfattere bag det her brev til Gyldendal, hun fortæller her, at man med cried-out-metoden sender et signal til sit barn om, at man ikke kommer, når der er brug for en. Cried-out er en metode, hvor man lærer barnet græde, indtil barnet selv stopper. Og man kan sige, indtil barnet giver op. Og så er ideen ligesom, at barnet indser, at det ikke får noget ud af sin gråd, og derfor så giver det op. Og det kan jo, altså hvis man kigger i den her berygtede bog, Godnat og sov godt, så kan det tage op til 2 timer, skriver de. Det er ikke en særlig rar situation for barnet. Det, der også er problemet, det er, at det her med at græde, er jo en sådan helt primitiv overlevelsesinstinkt, hvor barnet med sit eneste kommunikationsmiddel, nemlig gråd, forsøger at fortælle sine forældre, at jeg har brug for noget, jeg har brug for jeres hjælp. Og når man så ikke reagerer på den gråd, så udslukker man jo den her adfærd, som er, som sagt, altså helt nødvendig for, at barnet kan overleve, og også er den eneste måde, barnet kan kommunikere ud af til. Og det sender jo et signal til barnet. Det sender blandt andet et signal om, at det gør, hvad du græder, og det gør, hvad du har brug for os, men vi kommer ikke. Altså, jeg synes jo ikke, at et barn skal græde, indtil det selv stopper, næsten uanset, hvor lang tid det tager. Og så er det også det her aspekt med, at barnet er alene i et rum. Hvis et barn kommunikerer et behov, så opfylder det behov. Sådan her sagde Heidi Kempel Hansen, som altså er psykolog, en af de mange psykologer, som har skrevet under på det her brev til Gyldendal. Og hvis du har anvendt den her cried-out-metode og haft glæde af den, så må du gerne skrive ind på 42 624 7. Jeg skal også tale med en mor, der er glad for metoden, 7:10. Og diskussionen her om Godnat og sov godt, at det er jo egentlig en bog, der er oversat fra spansk. Ja, den begyndte for alvor sidste sommer. Og her opfordrer man i Facebook-gruppen Farvel til Godnat og sov godt forældre til at skille sig af med bogen, med påstand om, at bogens metoder til søvntræning af små børn var skadelige for barnet. Og så oven på den her kritik, der var, så valgte Gyldendal faktisk i efteråret 2018 at sætte en undersøgelse af bogens metoder i gang, så det ligesom kunne vurderes, om den her bog, den skulle fjernes. Men her i juni, der meldte forlaget altså på baggrund af den her undersøgelse, at de ville lade bogen blive i handlen, at de vil ikke trække den tilbage. Og det er så det, der har fået de her over 700 danske psykologer til at underskrive det her brev, som er rettet direkte til Gyldendal. Ja, altså jeg kender ikke så meget sådan her metode. Jeg har jo heller ikke børn, men altså det er noget med nogle intervaller. Og så i slutningen, der kan det gå hele 22 minutter, hvor man bare skal lade barnet ligge og græde. Hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg ikke hørt så meget om det før. Jeg plejer ikke at blande mig i debatter om børn, men jeg har hørt om den her metode fra hundetræning. Og det, jeg synes faktisk også, det minder lidt om hundetræning. Nå, nu skal vi have nogle nyheder, fordi klokken den er... Jeg har lagt min jakke. Det var så koldt inde i studiet om morgenen. Nu fjerner jeg den. Nyhedsverdenen er i studiet. Vi skal have nogle nyheder. Og efter nogle nyheder, der skal vi blandt andet tale mere om bæltefiksering. Og vi skal også tale om Easy Translate. Der er endnu nogle historier om Easy Translate. Der er mangel på tolke, og tolkene tolker ikke særlig godt. Klokken den er 6:30. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Flere hundrede psykisk syge har de seneste år været bæltefikseret i over 2 døgn, selvom loven siger, at det kun skal ske undtagelsesvis. Det viser en optælling, som Radio 24/7 har lavet. 359 gange har psykisk syge patienter været bæltefikseret i over 2 døgn på de retspsykiatriske afdelinger i løbet af de sidste 4 år. 75 gange har bæltefikseringen varet i over en uge, 12 gange har den varet over en måned. Seniorjuridisk rådgiver Elna Søndergaard fra Dignity fra Dansk Institut for Torturoffer vurderer, at de lange bæltefikseringer overtræder menneskerettighederne. Konklusionen for retspraksis er klar, at der gælder et absolut forbud mod umenneskelig og nedværdigende behandling, og der skal ikke gå mange timer med bæltefiksering, inden at vi er over grænsen for, hvad der er tilladeligt. Kort før indvielsen af pandaanlægget i Københavns Zoo blev Taiwan fjernet fra et verdenskort, og det skete efter en henstilling fra Kina. Det viser dokumenter, som Radio 24/7 har fået aktindsigt i, og Københavns Zoo bekræfter forløbet. Forholdet mellem Kina og Taiwan har i årvis været anspændt, fordi Taiwan ser sig selv som en selvstændig stat, mens Kina betragter Taiwan som en kinesisk provins. Inden åbningen af pandaanlægget påpegede en kinesisk delegation, at Zoos geografiske kort over Kina var mangelfuldt, fordi Taiwan var markeret som et selvstændigt land. Københavns Zoo oplyser til Radio 24/7, at man efter den kinesiske henvendelse ændrede kortet ved pandaanlægget ved at zoome ind på det kinesiske fastland, så Taiwan slet ikke fremgår. Sagen viser, hvor opsat det kinesiske styre er i forhold til at påpege, at Taiwan tilhører Kina, siger lektor i Kina-studier Mette Thunø. Fra Beijings side, der ser vi en noget strammere kurs udtrykt i forhold til, at Kina har udsendt besked til alle ambassaderne i verden om at påpege i deres syn, altså fejl i landkort for eksempel, hvor Taiwan kommer til at fremstå som en suveræn stat. Udrejsecenter Nordsjælland under Nordsjællands Politi oplever massive problemer med Rigspolitiets nye tolkefirma Easy Translate. Det viser en intern rapport med i alt 89 klager, som Radio 24/7 er kommet i besiddelse af. Rapporten er lavet af medarbejdere i Udlændingscenter Nordsjælland, der har ført log over alle de problemer, som de har oplevet siden Easy Translate overtog tolkeopgaven 1. april i år. Det er uhyre afgørende, at tolkene oversætter korrekt, siger advokat specialiseret i asylsager Niels Erik Hansen. Fordi noget af det allervigtigste i sagerne, det er troværdigheden. Og det, man typisk vurderer troværdigheden ud fra, det er, om folk fortæller de samme ting fra første gang, de er til samtale med de danske myndigheder, og så ved de efterfølgende interview. Regn og tordenbyger, men også lidt sol, 16-20 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Hun er sød og rar, men har store problemer med det danske sprog på nuværende tidspunkt, ligesom det tager lang tid for hende at læse og oversætte danske tekster med henblik på oversættelse og forkyndelse. Tolken, ja, hun åndede decideret lettet op, når udlændinge afbrød hende og udtrykte, at hun ikke behøvede at oversætte det hele. Det her, det er bare et eksempel fra denne her rapport, vi har fået fra Nordsjællands Politi. De oplever massive problemer med Rigspolitiets nye tolkefirma Easy Translate. 89 alvorlige klager er beskrevet i denne her rapport. Mere om det om små 10 minutter. Og så, som man kunne høre i nyhedsoverblikket, så har Zoologisk Have, ja, de fjernede et kort, hvor man kunne se, at Taiwan er et selvstændigt land, inden at man åbnede pandaburet. Og det gjorde de, fordi en kinesisk delegation havde været på besøg, og havde ligesom sådan rettet kritik mod Zoologisk Have. Og Der er noget tid til, men 7:45, der skal jeg interviewe Bengt Holst, som jo er videnskabelig direktør i Zoologisk Have, og høre om processen, altså hvorfor klagede Kina, og hvorfor efterleder de det her krav? Ja, var det et krav? Det skal vi høre Bengt Holst om. Det er først 7:45, så hvis du er på arbejde der, så må du gå ind og podcaste. Og så har vi også den her historie i dag, som handler om, at altså, flere hundrede psykisk syge har altså de seneste år været bæltefikseret i over 2 døgn, selvom at loven siger, at det kun skal ske undtagelsesvis, at folk er bæltefikseret i så lang tid. Og det her, de her tal, dem har vi fra en optælling, som vi har lavet her på redaktionen på Radio 24/7, og det har vi gjort efter sagen om den 24-årige Abdelhadi Maki, som jo netop har fået patientklagenævnets ord for, at han blev ulovligt bæltefikseret i over 10 måneder, og det er også usædvanligt lang tid. Godmorgen til dig, Elna Søndergaard. Godmorgen. Du er senior juridisk rådgiver hos Dignity, altså Dansk Institut for Tortur. Jeg læser lige tal. Undskyld, hvad? Mod tortur. Selvfølgelig, ja. Mod tortur. Ja, I er ikke for tortur, I er mod tortur. Godt. Tak for det. Det helt præcise tal, det er 359 gange. Så mange gange har en psykisk syg i Danmark været bæltefikseret i over 2 døgn i løbet af de sidste 4 år i Danmark. Kommer det tal bag på dig? Det er bekymrende tal, og i Dignity er vi især bekymret for længden af de her tvangsfikseringer. For sagen er den, at menneskerettighederne sætter grænser for brugen af tvangsfiksering. Og hvis vi kigger på retspraksis fra danske domstole, fra domstolen i Strasbourg, fra Europarådet, så taler vi om minutter, måske timer, men bæltefiksering, tvangsfiksering i dagevis, og i den her sag fra Aalborg i månedsvis, er ikke tilladeligt. Det er ulovligt ifølge menneskerettigheden. Og hvorfor er det det, og hvor går grænsen, kan vi jo så drøfte? Det er fordi bæltefiksering i længere tid indebærer fysisk og psykisk lidelse for patienten, og det medfører så, at patienten udsættes for det, vi kalder umenneskelig behandling. Og det er ulovligt ifølge menneskerettighederne, helt klart. Der er et absolut forbud mod menneskerettigheder. Så kan vi drøfte, hvor går grænsen? Og hvis vi kaster et blik på retspraksis her til morgen, så ser domstolene med meget strenge øjne på de her sager. Og det er derfor, vi siger som Europarådet, at vi er ude i at tælle minutter og timer. Og hvis vi er ude i sager, hvor en patient er bæltefikseret i dagevis, så indebærer det umenneskelig behandling, og derfor er det ulovligt. Mener du, at bæltefiksering i over 2 døgn er ulovligt i forhold til menneskerettighederne? Du kan ikke slå op i en paragraf og sige, at det er 2 døgn, det er 3 døgn. Det er altid konkret vurderet. Og en bæltefiksering kan være, det kan være berettiget at iværksætte den, men opretholdelsen af den i længere tid bliver ulovlig, fordi det indebærer umenneskelig behandling. Og der må man ind og se på den konkrete sag. Men vi har en ret klar målestok fra Europarådet og fra domstolene, som går på de her minutter og timer. Altså hvis vi kigger på retspraksis fra Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, de 4 væsentlige sager fra de sidste 4 år, der er en sag hvor, mod Estland, hvor en bæltefiksering, der varede under 4 timer, blev underkendt. Vi har sager mod Polen for 10 timer, en sag mod Kroatien 15 timer. Så det er det lav, vi taler om. Men det indebærer jo ikke, at der ikke er dilemmaer i de her sager, som vi også kender fra sagen fra Aalborg, som vi må erkende. Og måske skal vi snarere se på, om systemet har fejlet, om der fra politisk side er blevet skabt rammerne for at sikre, at vi overholder menneskerettighederne. Okay, så 359 gange, altså så mange gange, har psykisk syge været bæltefikseret i over 2 døgn her i Danmark på retspsykiatriske afdelinger, og det er sket de sidste 4 år. 75 gange har fikseringen varet over en uge. 12 af gangene har bæltefikseringen varet i over en over en måned. Og det viser en optælling, vi har lavet på baggrund af aktindsigt fra landets 5 regioner. Og ja, vi har jo så nævnt den 24-årige Abdelhadi Maki, som netop har fået patientklagenævnets ord for, at han blev ulovligt bæltefikseret i over 10 måneder. Tænker du, der kan være andre sager, som også har været ulovlig bæltefiksering, når du hører de her tal? Altså jeg vil sige, sagen fra Aalborg om bæltefiksering i 10 måneder er en meget usædvanlig sag og en helt grotesk sag. Og nu må vi så se, den kommer til at køre ved retten og se, hvad udfaldet bliver. Men igen, i de konkrete sager må man ind og se på, hvad var omstændighederne. Men igen, domstolen ser med meget strenge øjne på de her sager, og vi har en rettesnor fra retspraksis, der tyder på, at i nogle af de her sager fra Danmark, har vi været over grænsen. Og fra Dignitys side, sammen med FN og Europarådet, har vi jo også vedvarende over de sidste mange år kritiseret Danmark for at bruge bæltefiksering for ofte. Og fra politisk side har der også været et svar i det, Folketinget i 2014 vedtog en handlingsplan og en målsætning om at nedbringe bæltefikseringen med 50% i 2020, altså næste år. Ja. Men Sundhedsstyrelsen har jo også for nylig været ude at sige, det mål når vi nok ikke. Ja, og altså du siger, at man tit taler om minutter, timer, når man taler om bæltefiksering, altså hvornår går man over grænsen. Mm. Og vi har altså 75 gange eksempler på patienter, der har været fikseret i over en uge, og 12 af dem har været fikseret i over en måned. Og som du også siger, så strammede man i Folketinget reglerne, og det gjorde man netop efter den her hårde kritik fra FN's torturkomité. Så der nu kun må gå 24 timer, før at der skal komme en ekstern overlæge, som så skal godkende eller afvise brugen af tvang over for patienten. Mm. Og samtidig så skal altså meget lange bæltefikseringer nu indberettes, hvis de varer over 30 dage. En af de retspsykiatriske patienter, som har været bæltefikseret ulovligt, det er altså den 24-årige Abdelhadi Marki, som vi har bragt et interview med her på radioen, og han var bæltefikseret stort set uafbrudt i over et år, og fortalte altså også om selvmordstanker, og han kunne heller ikke gå efter bæltefiksering og måtte sidde i kørestol i en periode. Men ved vi noget om andre sager, der har været for domstolen fra Danmark de seneste 4 år? Altså, nu kan vi ikke gå ind i konkrete sager. Nu, for eksempel sagen fra Aalborg kommer til at versere ved domstolen, og så må vi følge den. Ikke? Men igen, retspraksis er tydeligt, at vi taler om minutter og timer. Og et er længden af bæltefikseringen, et andet er lige præcis, som du er inde på, om de her forskellige retsgarantier har været overholdt, om der har været ført tilsyn osv. Så det er en konkret vurdering i hver eneste tilfælde, men det er klart, bekymringen fra Dignitys side og fra FN's side må tages alvorligt, og måske fra politisk side må man kigge på de her dilemmaer, og så huske på, at ressourcemangel er ikke et argument, der tæller i forhold til overtrædelse af menneskerettighederne. Ja, og spørgsmålet er jo selvfølgelig, altså overtræder Danmark menneskerettighederne, når de bæltefikserer i så lang tid? Vi har talt med jurist Nikolaj Nielsen fra Institut for Menneskerettigheder, og ifølge ham viser tallene, at selvom Danmark har strammet op på reglerne, så har det ikke slået igennem i praksis. Tallene viser, at der er i udbredt grad en praksis, hvor man fikserer folk langt, langt ud over det, som det var forudsat, da man lavede stramningerne i psykiatriloven i 2015. Og der gik man så ind fra lovgivers side og sagde, at vi vil stramme op på reglerne, så bæltefikseringer kun bliver anvendt kortvarigt i nogle få timer, og kun helt, helt undtagelsesvis i over 48 timer. Og den ændring lavede man så i 2015, og det viser sig jo nu, at det har ikke slået igennem i praksis. Vi har stadig nogle patienter, som bliver bæltefikseret langt, langt længere, end det var forudsat i psykiatriloven. Du skal også tak, fordi du kom, Elna Søndergaard fra Dignity, Dansk Institut mod Tortur. Tak. Og der er lytter, der skriver ind, hvad skal man gøre i stedet? Det er en naiv tilgang. Men der er altså flere, der peger på, at en af årsagerne til de her lange bæltefikseringer i retspsykiatrien i Danmark, altså for de farligste patienter med behandlingsdomme, det kan skyldes lange ventelister på det sted, som ellers skal tage sig af netop de her farlige patienter. Og der er kun et sted, det er sikringen i Slagelse, hvor der er plads til 30 patienter. Altså lige snart de kommer ind på sikringen i Slagelse, så er der nogle helt andre redskaber. Altså de har flere juridiske beføjelser, de har bedre faciliteter, inde på de helt almindelige retspsykiatriske afdelinger ude i regionerne, hvor denne her bæltefiksering altså foregår. Her må patienterne blive låst inde på deres værelse, og fiksering kan foregå oppegående, som det hedder, altså inde på denne her sikring. Så det vi skal tale om med en politiker senere, det er selvfølgelig, bør man ikke udvide sikring i Slagelse, så der kan være flere patienter, som man ikke skal vente på at få en plads og netop der risikerer at blive bæltefikseret. Du lytter til Radio 24/7. Ja, og vi fortsætter med dækning af Rigspolitiets skandaleramte tolkefirma Easy Translate. I dag kan vi fortælle, at Nordsjællands politi, de oplever massive problemer med det her nye tolkefirma Easy Translate. Det viser en intern rapport, som Radio 24/7 er kommet i besiddelse af. Godmorgen, Sara Meyer. Godmorgen. En af rapporterne på kanalen bag den her historie. Fortæl lige om den her rapport, I har fået fingrene i, hvor der er 89 alvorlige klager. Hvad er det for en rapport? Det er, som du nævnte i oplægget, det er en intern rapport, hvor at de medarbejdere, der arbejder i Udlændingscenteret Nordsjælland, har ligesom ført en logbog over alle de problemer, de har oplevet med Easy Translate, siden de startede med at overtage tolkeopgaverne den 1. april 2019. Så det er altså et internt dokument, vi har fået fingrene i. Okay, så alle 89 klager stammer fra de seneste måneder? Ja. Udlændingscenteret Nordsjælland, der står man altså for de her indledende asylsamtaler og udsendelse af udlændinge, som ikke længere har lov til at opholde sig i Danmark, så det er et ret vigtigt sted. Klar, det er der, man vurderer, skal du have asyl, og det er også der, man ligesom beder folk om at forlade landet eller giver dem afslag. Ja. Det er nogle ret vigtige samtaler, hvor det er vigtigt, at tolken selvfølgelig kan finde ud af at tale sproget. Lige præcis. Og lige for sådan at opsummere nu, jeg kommer jo ikke til at læse alle 89 eksempler op, men bare lige for at opsummere, hvad det er for nogle problemer, de har, så er det, at det er den manglende evne til at levere tolke, som er et ret stort problem. De møder simpelthen ikke op, eller de kan ikke få fat i nogen, der passer til det sprog, som de skal bruge. Tolkene er dårlige. De er så dårlige til at oversætte det, der bliver sagt. Som du også lige sagde før, da du opsummerede, at det er det, der bliver problemet, fordi det er meget, meget vigtigt, at det, der bliver sagt en til en, bliver tolket korrekt, ikke? Og derudover så er det uprofessionelle tolke, som ikke ved, hvordan de skal opføre sig. Det er forsinkede tolke. Tolke, som udbliver. Og så meget, meget dyre tolke, som kommer langvejs fra, som er et problem. Og det er jo et problem for Udlændingscenteret, fordi de har også et budget, der skal hænge sammen. Okay, når du siger langvejs fra, det kunne være, de tager helt fra Jylland for at tolke i Nordsjælland. Lige præcis, ja. Og så betaler man kilometer penge og bro eller fave osv., og det er bare ret dyrt, hvis man nu kunne have valgt en, der er i København. Og det kan de ikke selv vælge. Men kan du ikke læse lidt højt fra rapporten, så vi bare får nogle eksempler på nogle af klagerne? Det kan du tro. Den første, jeg vil nævne, det er, der er en medarbejder for Udlændingscenteret, der skriver, hun er sød og rar, men har store problemer med det danske sprog på nuværende tidspunkt. Ligesom det tager lang tid for hende at læse og oversætte danske tekster. Tolken åndede decideret lettet op, når udlændingen afbrød hende og udtrykte, at hun ikke behøvede at oversætte hele det budskab, altså som er afslaget i den her sag, fordi det var forstået. Tolken havde ligeledes svært ved at skille arbejdstid og privattid, i det hun i forbindelse med ventetiden i receptionen, parentes, hvor hun fortsat får løn, sad og talte med tidligere afhørte i længere tid efter endt afhøring. Og da hun spurgte mig, det er altså Udlændingecenterets medarbejder, er det egentlig ok, hvortil jeg indikerede overfor hende, at det giver det forkerte, eller det giver det forkerte indtryk som arbejdende tolk for politiet, men i sidste ende var det hendes eget valg, og jeg ikke ville bestemme over hende. Hvorefter tolken ufortrødent fortsatte sin samtale med den afviste asylansøger. Det er simpelthen et eksempel på den her uprofessionelle opførsel for tolken. Hun ved simpelthen ikke, hvordan hun skal agere, når man arbejder for politiet i det her tilfælde. Kom med det her, det fra den 24. april. Tag et andet eksempel også. Ja, der er et fra den 28. april, hvor medarbejderen skriver, albansk tolk dukkede ikke op. Jeg ringede til tolken, som sagde, at han slet ikke var tilknyttet Easy Translate. Det vil sige, at medarbejderen har simpelthen været inde i systemet, booket en tolk i det pågældende sprog, og så har Easy Translate så gjort det muligt at vælge en tolk, som slet ikke arbejder for dem. Så hvordan er det ligesom sket? Altså, hvordan hænger det sammen? Ja, også fordi man skal igennem nogle test, før man kan blive godkendt som tolk hos Easy Translate, og han var så ikke tilknyttet. Nej, hvordan har de det hele taget fået fat i hans navn? Det er jo også det, der er underligt, ikke? Et andet eksempel, det er et lidt længere eksempel, som man skal lige spidse øre, fra den 25. april. Jeg bestilte en engelsk tolk til brug den 25. april kl. 9.30 til 12. Kort tid efter bestillingen fik jeg bekræftelse på, at tolken havde accepteret opgaven. Den 25. april kl. 8.08 blev jeg ringet op af tolken, der oplyste, at hun ikke var godkendt som engelsk tolk, men derimod fransk tolk. Hun kunne derfor ikke løse opgaven. Hun oplyste videre, at hun for et par dage siden havde været bestilt af en anden udlænding, Center Nordsjællands kollega, også til dansk-engelsk. Hun havde også på den baggrund kontaktet Easy Translate og bedt dem om at rette det i deres system, så hun ikke fremover kunne bookes som engelsk-dansk tolk. Det var tilsyneladende ikke sket, hvilket tolken beklagede. Undertegnet ringede herefter til Easy Translate, der ikke kunne levere en anden engelsk-dansk tolk før kl. 10.30. Denne tolk var godkendt til dansk-engelsk, men ikke sikkerhedsgodkendt endnu. Modtog herefter en ny mødebekræftelse. Kære, den tolk, der har accepteret din opgave, kan ikke være med til mødet alligevel. Vi har derfor fundet en anden tolk til mødet. Det er så tredje tolk, vi er igennem nu. Nu har jeg brugt de første halvanden time af min arbejdsdag på at bøvle med det, og i Easy Translate fremgår det som en tolkopgave løst til UG med kryds og slangen. Det er sådan en medarbejder, der bruger halvanden time på at få fat i en tolk, og når du, at han så indberetter det i systemet, så står der bare, at alt har været rigtig, rigtig godt. Lige nu har jeg i studiet reporter Sara Meyer her fra redaktionen, som altså læser højt af en rapport fra Nordsjællands politi. Og det er tydeligt, at det fremgår af denne her rapport, den interne rapport, at Rigspolitiets nye tolkefirma Easy Translate altså giver nogle problemer. Der er 89 alvorlige klager over tolke, og vi har jo haft mange historier om Easy Translate, og det er fordi, at Integrationsministeriet jo fremover, altså fra den 1. april, kun må bruge tolke fra Easy Translate. Det er simpelthen en opgave, der har været udbudt, og de har vundet. Og det her, det er jo bare et eksempel på, hvad det er for nogle problemer, som man oplever med tolkene. Vi kan nå endnu et eksempel fra rapporten, for jeg synes, det giver et godt indblik i, ja, hvad det egentlig er for nogle problemer, der er derude. Sidste eksempel, og så skal vi også lige høre en advokat til sidst. Ja. Lad os tage det fra den 25. april. Havde bestilt en nepalesisk tolk til den 25. i 4. klokken. Og så klokken 22.10 den 24. i 4. meddelte Easy Translate, at de ikke kunne stille med en tolk. De slutter af med sætningen: lad mig vide, hvis vi kan hjælpe med en alternativ løsning. Så skriver medarbejderen: forstår ikke, hvad en alternativ løsning er i dette tilfælde, når der ikke kan stilles med en tolk. Og så er der andre eksempler, hvor at det simpelthen handler om, at de sender tolke, som ikke er godkendt i det sprog, der skal bruges. Altså det sprog, som medarbejderen har bestilt i. Tak, Sara Meyer. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvad er de yderste konsekvenser af det her? Hvad kunne det være? Vi har talt med Niels Erik Hansen. Han er advokat og specialiseret i asylsager. Han bruger derfor meget ofte tolk og ved, hvad det betyder for behandling af asylsager, at man har en tolk, der kan finde ud af at tolke. Lad os lige høre, hvad han siger om vigtigheden af tolke i asylsystemet. Fordi noget af det allervigtigste i sagerne, det er troværdigheden. Og det, man typisk vurderer troværdigheden ud fra, det er, om folk fortæller de samme ting fra første gang, de er til samtale med de danske myndigheder, og så ved de efterfølgende interview. Så sent som i sidste uge, der fik Niels Erik Hansen en tolk fra Easy Translate til en høring i Flygtningenævnet. Det her er altså ikke et eksempel fra Nordsjællands politi, men et eksempel, der kan illustrere, hvilke konsekvenser det kan få, hvis tolken ikke er dygtig nok. Og her der var det altså tæt på at få store konsekvenser for hans klient. Jamen helt grundlæggende, så er det jo sådan, at når du søger asyl, så er det jo nogle bestemte grunde, der gør, at du kan få opholdstilladelse som flygtning. Altså at du er forfulgt af politiske grunde, eller for eksempel på grund af din etniske oprindelse. Og her var der altså en person, der tilhørte et etnisk mindretal i et land, hvor hun føler sig forfulgt. Og der er det jo så problemet, når tolken så ikke kender begrebet etnicitet, ikke? Og ender med at oversætte det med, at hun havde nogle personlige problemer. Det er lige præcis ikke det, der giver asyl. Det er jo fuldstændig meningsforstyrrende, når det handler om er, at hun føler sig forfulgt, fordi hun tilhører det her mindretal i hendes hjemland. Det var så stort et problem i den her sag, at mødet blev stoppet, og tolken blev sendt hjem, fordi man vurderede altså i nævnet den dag, at det her, det ville gå galt. Og vi har faktisk spurgt Udlændingscenter Nordsjælland, om de kunne have lyst til at fortælle om eksemplerne her i radioen, men de mente, at de eksempler, vi har læst højt her i radioen, ja, de taler for sig selv. Send din mening til Radio 247 ved at sende en sms til 42 723 danske psykologer har sendt et åbent brev til Gyldendal, hvor de beder forlaget genoverveje beslutningen om at lade den omdiskuterede bog Godnat og sov godt blive på hylderne. Og det er altså særligt den her cry-out-metode, der har mødt kritik. Her anbefales det, at forældre de lader deres børn falde i søvn efter et tilrettelagt skema, hvor man altså hverken må vugge eller æge barnet, heller ikke selvom det græder. Godmorgen, Maria Falk. Godmorgen. Du er mor til en dreng på 11 år, og du har brugt den her cry-out-metode, da han var 4 måneder gammel. Nu er den jo kritiseret af 723 danske psykologer. Fortæl lige, hvad det var, I gjorde, da han var en lille baby. Jamen, vi gjorde det, at vi jo selvfølgelig havde et normalt putteritual, det efterfulgte vi med, at vi lagde ham, sagde godnat, sov godt, vi elsker dig, og vi er lige inde ved siden af. Og så gik vi ud, og så startede vi med små intervaller, hvor vi selvfølgelig gik ind til ham efter den tidsperiode. Og var I væk i 22 minutter af gangen? Nej, det var vi ikke. Du starter jo med en tidsinterval på 5 sekunder, og så går du ind igen. Og så lige så stille eskalerer det til måske 10 sekunder, 15 sekunder. Det kommer an på, hvor lang tid det varer. Vi var ikke væk i 22 minutter, og jeg tror ikke, der er nogen mødre, der er væk 22 minutter fra et trinne barn. Hvad var det højeste, eller hvad var sådan den længste periode, du var væk fra ham, mens han græd? Jeg tror, det har været 1 minut, men det har ikke været uafbrudt gråd i 1 minut. Nå, okay, så for dig, der har den virket, men så kan det også være, at du har haft et meget nemt barn, lyder det til. Jamen, jeg havde jo ikke et nemt barn før, fordi han var rigtig, rigtig svær at ligge til at sove om aftenen. Det var egentlig derfor, vi tog den op. Men han lærte så at sove igennem, og man kan sige, at hans lillebror sov igennem, da han var 2 måneder gammel. Så for mig har det virket. Så du bliver ikke bekymret, når 723 danske psykologer altså vil have, at Gyldendal skal overveje, om de skal lade denne her bog Godnat og sov godt blive på hylderne? Nej, det gør jeg ikke. Og det gør jeg ikke, fordi jeg kigger på en 11-årig dreng i dag, der er meget velfungerende, og det vigtigste for mig er, at han er tryg, og han lægger sig til at sove trygt om aftenen, fordi han ved, at jeg er lige i nærheden. Nej, jeg sidder ikke og holder ham i hånden, eller ærer ham på kinden i 1,5 time, men jeg er lige, så han kan kalde på mig. Tak, Maria Falk, der altså er mor til en dreng, som har prøvet cry-out-metoden. Og godmorgen til dig, Thomas. Du har lyttet med, og du er pædagog, og I bruger cry-it-out-metoden i børnehaven. Nej, det har jeg aldrig. Nej, det gør vi ikke. Undskyld. Du, bare introducer dig selv så. Ja, jeg hedder Thomas. Jeg er pædagog, men arbejder ikke med børn mere. Jeg har valgt at blive chauffør i stedet for. Men hende psykologen vil jeg give ret. Altså, jeg mener ikke, man skal lade børn ligge og græde. Men så var det, jeg kom til at tænke på, at det minder jo meget om den situation, man er i, når man skal indkøre børn i en vuggestue, når de kommer der mellem 6 og 12 måneder gamle. Så græder de en del. Og de græder og græder og græder, indtil de opgiver at finde ud af, jamen, det hjælper jo ikke noget, det her. Men det er jo en forkert måde at se børn på. Altså, man bliver nødt til at tage dem lidt mere alvorligt, ikke? Det er min pointe. Okay, så er du for eller imod cry-it-out-metoden? Det er jeg meget imod. Du er meget imod det, okay. Men, oplevede du det som noget negativt, at I brugte den metode i den børnehave, hvor du arbejdede? Nej, men det er misforstået, at vi har brugt det. Altså, jeg har aldrig været nogen steder, hvor vi lader børn ligge og græde. Nej, okay. Det gør vi ikke. Men det er, når vi indkører børn. Det er bare fordi, at det der er en problematik, om man skal lade børn ligge og græde. Men skal man lade børn græde i ugevis, når de bliver indkørt i en vuggestue? Man kunne tage den lidt videre, ikke? Den måde, vi behandler vores børn på. Tak, Thomas, fordi du lytter med. Og Thomas, jeg har altså været pædagog. Og denne her bog, Godnat og sov godt, ja, den blev egentlig oversat, eller den er oversat fra spansk. Og den har altså bare vagt en masse debat her i landet. Der var mange forældre i en Facebook-gruppe, som altså mente, at Gyldendal de ikke skulle udgive den. Og så var det, at Gyldendal i efteråret 2018 lavede en undersøgelse af bogens metoder, og de vurderede så, at, at bogen den ikke skal fjernes, og de fortsat vil udgive den. Og nu er der altså 723 danske psykologer, der har sendt et brev til Gyldendal, hvor de beder forlaget om at, at genoverveje beslutningen om, at den her bog blive. Klokken den er snart 7, og i næste time, der skal vi, eller der får jeg besøg af Kjeld. Han er 85 år gammel, og hvis han nogensinde skulle være så uheldig at få et hjertestop, ja, så vil han altså gerne frabede sig at få genoplivnings, genoplivning enten ved med en hjertestart eller med hjertemassage. Han ønsker altså ikke at blive genoplevet, og derfor så vil han gerne have en badge, hvor der står nej tak til hjertestarter. Han kommer herind og fortæller, hvorfor at han ikke vil genopleves, hvis det skulle komme dertil. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind. Kort før indvielsen af pandaanlægget i Københavns Zoo, der besøger en kinesisk delegation af eksperter anlægget, og det sker i slutningen af marts 2019, altså i år. Og delegationen, de sender så på baggrund af inspektionen en liste med 20 ting, som skal ændres og rettes ind inden åbningen af pandaanlægget. Blandt andet så skal et kort over Kina rettes, fordi at Taiwan ikke er en del af Kina på kortet. Det er sådan et kort, som ligesom skal formidle og illustrere, hvor pandaer de lever i verden. Kina er på det her kort markeret med grønt, og Taiwan er markeret med hvidt. Og Su, de ændrer herefter kortet, og det gør de ved at zoome ind på det kinesiske fastland og de regioner, hvor der er pandaer. Og dermed så er Taiwan slet ikke synlig på kortet. Men denne her beslutning, den tager Su for ligesom ikke at tage stilling til hverken det ene eller det andet. Og dermed ikke havne i en politisk debat, det fortæller Zoologisk Have til os her på Radio 24/7. Og man kan jo sige, at den her historie om, hvordan at et kort, det kan skabe, ja, hvad kan man sige, nogle stærke følelser hos Kina, ja, det viser jo nok, hvor opsat det kinesiske styre er i forhold til at påpege, at Taiwan tilhører Kina. Det fortæller lektor i Kinastudier, Mette Thunø. Fra Beijings side, der ser vi en noget strammere kurs udtrykt i forhold til, at Kina har udsendt besked til alle ambassaderne i verden om at påpege i deres syn, altså fejl i landkort for eksempel, hvor Taiwan kommer til at fremstå som en suveræn stat. Gravejournalist Thomas Fugt, han kommer her i studiet om et kvarters tid, og spørgsmålet er vel egentlig også, altså burde Su have rettet deres kort, ændret kortet, bare fordi, at Kina, de ønskede det? Jeg taler også med videnskabelig direktør i Zoologisk Have, Bengt Holst, 7:15. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Godmorgen, Kjeld. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Også godmorgen til dig, Else. Kjeld, du er 85 år gammel. Ja. Det kan du ikke benægte. Hvorfor? Det er, du er 85 år gammel, og det skal handle om retten til at forblive død, når hjertet det stopper. Ja. Du hedder Kjeld Dahl, du er 85 år, du bor i Værløse med din kone Else, som også er i studiet. Godmorgen også til dig, Else. Og du vil gerne have dig frabedt et hvert forsøg på at blive genoplevet, hvis nu det skulle ske. Hvordan kan det være? Ja, det er fordi, jeg er bange for at leve op til noget, der er forkert, at jeg så vil være ringere end det, jeg er nu. Og det, jeg synes, jeg er ringe nok, men jeg er glad for at leve. Det er slet ikke, fordi jeg gerne vil dø. Men når tiden er inde, så vil jeg godt have lov at dø, og de skal ikke begynde at banke løs på mig. Og derfor vil du gerne have en badge? Ja. Hvad skal der stå på den? Det er lidt svært, det der. Man kan jo ikke sådan få tatoveret det i panden, at man gerne vil frabede sig det der. Så det skulle være synligt. Det er jo meget godt, man laver en masse testamenter om ikke behandling og så videre. Men det får man jo først fundet frem, når man er på hospitalet. Det er jo ikke noget, man kan se på mig, når jeg ligger bevidstløs på gaden. Så det, jeg ved ikke, det er bare en strøtanke med det der badge, men jeg ved ikke, hvordan man ellers skal gøre det. Og hvad skulle du så stå på den? Jeg skulle stå hjertestarter, nej tak. Ja, sådan så hvis nu du skulle falde om på gaden, ja. Altså i offentligheden, ja. Så kunne, altså så er det jo sådan, at... Så hen og begynde at vække mig, og du sende bud efter en hjerteløber eller en hjertemaskine. Bare lad mig dø, halleluja. Ja. Og det er sådan, at Kjeld, dig og Else, I har 5 børn til sammen, I har 11 børnebørn, I har også gode venner, som ja. Lever endnu. Ja. Og du frygter altså det her med at vågne op for genoplivning som en grøntsag. Er det det, der gør, at du helst ikke vil genopleves af frygt for, hvordan din tilstand vil være, når du ja. Vågner op? Jeg vil hellere have, at man siger, at det var det ærgerlige, han døde, i stedet for gudskelov. Okay, så altså et badge med teksten hjertestarter nej tak, som du altså kunne bære på tøjet over ja. Frakken, så folk kunne se, at du ikke ønskede at, ja. At blive genoplevet. Du er sikkert ikke den eneste, Kjeld, der godt kunne tænke sig at have sådan et badge på overfrakken. Og man er selvfølgelig velkommen til at blande sig i debatten 42 600 427. Der kan man skrive en sms ind til os i studiet. Og det er jo ikke helt uden problemer, det her. Fordi at det er jo sådan, at man jo egentlig skal hjælpe, hvis man ser nogen, der får et hjertestop. Og for at blive klogere på det her, så har vi også Grete Thomas med, projektchef for akutområdet i Trygfonden. Jeg skal lige, 2 sekunder, jeg skal lige have hende på. Er Grete på en telefon eller tegline? Hun kommer ind i studiet, undskyld. Det er fordi, jeg skal byde velkommen til en person, som slet ikke er inde i studiet, men hun kommer lige om lidt. Else, du er jo gift med Kjeld. Ja. Hvad tænker du om, at han ikke vil genopleves? Det forstår jeg godt, for jeg har samme indstilling. Har du det? Ja, det har jeg. Jeg vil meget nødig ende på et plejehjem og have folk til at hjælpe mig på toilettet og ikke være den, jeg er i dag. Jeg vil gerne have, mine børn husker mig, som jeg er i dag, og ikke en, de siger, hun ligger bare, hun kan ikke huske, jeg har været her. Jeg synes, der er mange, desværre, der lever for længe. Så I egentlig har I haft den her snak derhjemme? Ja. Og vi har også haft det med vores venner. Og de er delvis enige i, vil jeg sige. Altså, de synes også, det er en rigtig idé, men det er måske nok lidt meget med badge og så videre. Men det er sådan en ny strøtanke, som jeg ikke nævnt den før ind i det der læserbrev. Ja, du skrev et læserbrev til Berlingske, ja. Og det er derfor, vi har inviteret dig ind. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Grete Thomas. Undskyld, jeg var lidt forvirret før, fordi jeg troede, du var på en telefon, men du er i studiet. Hvor dejligt. Ja, godmorgen. Tak, fordi du vil komme. Du er projektchef for akutområdet i Trygfonden. Altså, det er både Kjeld og Else, som godt kunne tænke sig egentlig at blive frabedt genoplivning, hvis de skulle få et hjertestop. Må man gerne det? Altså, hvad med sådan en her badge, hvis vi lige starter med den? Er det realistisk at få sådan en badge, hvor der står hjertestarter? Nej, tak, hvis man ikke ønsker at blive genoplevet. Jeg vil starte med at sige, at godmorgen også til Kjeld og Else, og I ikke alene. Der er rigtig mange andre, der har de her tanker, og vi får faktisk mange henvendelser i Trygfonden omkring, at man ikke ønsker genoplevning. Men badge er ikke vejen frem, fordi badge er ikke juridisk bindende. Jeg hørte lige, da jeg stod udenfor og ventede på at komme ind, at Kjeld, du fortalte netop det der med, hvis du havde badge på og faldt om, for eksempel i det offentlige rum, så behøvede man ikke at gøre en hel masse. Men vi har i Danmark en lovgivning, der siger, at vi skal gå i gang. Vi skal ringe 112. Så det vil sige, at når du ligger der og død, så kan du ikke selv sige, jamen det er mit ønske, at jeg har det her badge på. Reelt, så kan vi jo ikke vide, hvem der har sat det på. Og det er ikke førstehjælpernes ansvar at gå ind og vurdere, om du skal genopleves eller ej. Det ligger et helt andet sted i systemet. Det synes jeg er særdeles nemt at forstå, så det, ja, det, er, ja. det er slet ikke, fordi jeg har fundet de vise sten, men jeg kan ikke bare se, man kan ikke få det tatoveret i panden eller noget andet, vel? Og det er lov og lov, og det skal også holdes. Ja, og så må man håbe, at det går godt. Ikke? Ja. Så når du spørger direkte i læserbrevet om Trygfonden, vi laver en badge, hvor der står hjertestarter, nej tak, så vil jeg sige, at det kommer... det kan vi desværre ikke. Den nej. Mulighed er der ikke, men vi forstår godt problematikken. Mm. Men Grete Thomas, ja. Du siger, at der er mange, der henvender sig med det her. Der er mange, der ønsker, at man ikke skal genopleve, hvis de skulle få et hjertestop. Så hvad skal Kjeld og Else gøre, hvis de ikke ønsker at blive genoplevet? Altså noget af det, som man i hvert fald kan gøre, når man er i sit eget private hjem, det er jo netop det med at tage samtalen med sin praktiserende læge og få fuldstændig på plads, at Kjeld har besluttet, at der ikke skal trykkes på knappen til hjerteløberne for eksempel, at der skal ikke genopleves. Men det har så også den konsekvens, at så skal Else ikke ringe 112. Fordi det skal jeg nok lade være med. Ja, præcis, fordi så snart du ringer 112, så går hele overlevelseskæden i gang. Og tiden er jo uendelig vigtig, når det er sådan, man har hjertestop. Så er der ikke tid til at gå rundt og finde hverken badges eller papir eller andet. Så netop det der med, at I har fået taget den her samtale, er jo helt fantastisk. Sådan så I får aftalt med den praktiserende læge, og hvem der ellers måtte være, at Kjeld ikke ønsker genoplevelse. Den praktiserende læge er jo simpelthen langt væk. Selvom vi har et godt forhold til ham, så er han jo ikke ved hånden. Sådan, han behøver heller ikke være ved hånden i, der, i den akutte situation. Bare I har det juridiske aftale på plads. Ja. Så Else er tryg ved ikke at behøve at ringe 112. Else, hvordan vil du have det, hvis Kjeld pludselig falder om, mens I laver koteletter hjemme i køkkenet? Vil du godt kunne lade være med at ringe 112? Jeg vil nok have svært ved det. Man kan jo ikke forestille sig, hvordan sådan en situation er, når man ikke har oplevet den. Men selvfølgelig vil jeg være chokeret, men jeg vil samtidig... Vi har lovet hinanden det. Jeg har talt med mine børn om det. De ved det. Vi har længe snakket, og de har lovet at træde på ledningen, hvis jeg lå et eller andet sted og skulle have hjælp på et hospital. Og man kunne se, at hjernen er væk, eller hvad vi skal sige. Så det tror jeg godt, hvis jeg tænkte mig om, at jeg kunne klare. Kjeld, hånden på hjertet. Tror du virkelig, at du ville kunne lade være med at ringe til 112, hvis Else... Nu bevæger jeg mig meget langsomt, så det kunne da godt være, at jeg gik endnu langsommere. Men det er en håbløs situation. Jeg kan sagtens forestille mig, hvor selvfølgelig få fat i noget, gør noget, ikke? Og så videre. Så det er en svær situation, men vi burde gøre det med den indstilling, vi har. Men om vi gør det i situationen, det vil jeg garantere på. Nej. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er også forfærdeligt at skulle tænke det scenarie. Ja. Men jeg synes, det er så smukt, at I gør det. Altså, jeg synes, det er fantastisk vigtigt, at I netop diskuterer det her igennem, sådan så I har ro på omkring, hvad det er, I har aftalt. Ja, for det er jo det sjove ved det med mange. Det her, man kan godt nævne det her, men så stopper diskussionen i og for sig også om det at dø. Det er ikke ret mange af vores venner, der synes, det er sjovt. Vi havde en god nabo, og han sagde, at nu er klokken 22, så vi var ind til middag. Nu skal vi til at tale om døden, ikke? Ja. Men han var sådan en barsk læge, ikke? Så han kunne bedre stå på mosten, ikke? Men jeg tror, mange de trækker sig tilbage. Ja, det der med at dø, det er jo trods alt på langt væk. Årligt der er der 4.000 danskere, der får et hjertestop uden for hospitalerne, og det svarer til 11 mennesker om dagen. Nu er klokken 7:15, og der vil altså være i gennemsnit 11 danskere i dag, der vil få et hjertestop uden for hospitalet. Næsten 3 ud af 4 hjertestop, de sker i hjemmet. Så det er jo også en ret stor del. Og i dag, der overlever ca. 10% et hjertestop. I 2001, der var det kun 4%, der kom til live igen. Og de fleste mennesker, de vil altså få varige skader eller dø, hvis de ikke får hjælp inden for 10 minutter. Og efter 6 minutter, der begynder hjernen at tage skade. Lige et hurtigt og et spørgsmål til dig, Grete Thomas. Du er projektchef i Trygfonden for akutområdet. Er grunden til, at der er flere, der overlever, er det fordi, vi er blevet bedre til at hjælpe hinanden? Der er ingen tvivl om, at de er forskellige parametre. Det er jo både det der med, at langt flere danskere træder til. Det er jo sådan, at vi har tredoblet overlevelsen i Danmark fra en periode fra 2001 frem til i dag. Og der er langt, langt flere, der træder til. I 2001, med de tal, du nævner, var det 20% af danskerne, der trådte til ved et hjertestop. I dag er det 67%. Og som du også siger, det er jo faktisk ulovligt. Altså, hvis jeg falder om på gaden, så skal dem, der ser sig vidner, de skal ligesom gribe ind. Ja. Derfor synes jeg også, det er ret vildt, at du kan sidde og sige til Else og Kjeld, at de bare skal lade være med at ringe 112 derhjemme. Altså, i deres eget private hjem kan de jo tage den beslutning, de gerne vil, og i særdeleshed, hvis de har det juridiske på plads i forhold til deres praktiserende læge, så står det jo dem frit for. Udfordringen er, hvis det er, at de kommer spacerende inde på strøget, og Kjeld falder om, eller Else falder om, fordi så vil der være nogen om de omkringstående, som vil ringe 112. Og det er også derfor, jeg siger, at det skal aldrig være førstehjælpernes ansvar, om der skal ringes 112, eller om der skal genopleves. Det system skal fungere andre steder. Det vil sige, at man skal på 112 have en viden om, hvorvidt folk skal genopleves eller ej. Det kan aldrig være en førstehjælpers ansvar. Okay, men det lyder helt absurd, men hvis nu Kjeld og Else i går hånd i hånd inde på strøget, en af jer falder om, og den anden ikke ringer 112, når det er i det offentlige rum, kan man så egentlig blive straffet for det? Altså, der skal ikke komme ind på lovgivning på det område. Men jeg kan i hvert fald sige, at hvis jeg kommer forbi, så vil jeg ringe 112. Det behøver ikke være Kjeld eller Else selv, men dem, der kommer forbi, nogen vil ringe 112. Der er rigtig mange lytter, der skriver ind på 42 600 247, og der er flere, der skriver, at de er enige, altså de kunne også godt tænke sig ikke at få hjælp, hvis det var, at deres hjerte skulle stoppe. Og der kommer også en overlæge ind her klokken 8 og forklarer nærmere om, hvad man skal gøre, hvis man ikke vil genopleves. Altså hvis man har det ligesom jer to, Kjeld og Else, og ikke vil genopleves, så vil lægen altså forklare, hvad man egentlig har af muligheder. Tusind tak, fordi I kom og ville tale om døden. Det er jo sjældent, man taler om døden så tidligere om morgenen. Både tak til dig, Grete. Thomas, du er altså projektchef for akutområdet i Trygfonden. Og endnu mere tak til jer, Kjeld og Else, fordi I kom hele vejen fra Værløse, ikke sandt? Ja, det er frygteligt. på den side af natten, ja. Ej, jeg håber, I skal gå ud og så sige, at radioen skal give en taxa hjem, synes jeg. Ja. Tusind tak, fordi I kom. Og jeg håber altså ikke, at det kommer til at ske, det der med, at jeres hjerte skulle stoppe. Nej. Ja, det her genudsendt på noget tidspunkt? Nej, det gør det ikke, men man kan finde det inde på podcasten. Ja, okay. På 24/7 inde på hjemmesiden, så kan I altid høre det. Du får storm, folk vil høre det igen, jeg er sikker på det. Ja, ja, det er og det. Og der er også noget helt andet, vi slet ikke kom ind på. Nå, det har også noget med religion at gøre, ikke? Nå, ja, vi er stadig på radioen, vil jeg bare lige sige. Ja. Både religion, og der er mange forskellige ting, og også arvelovgivningen. Okay. Nå, ja. Den her stolen. Nå, ja. Der er ikke noget at tage fat i. For søren. Der vil starte noget at komme efter. Nå, men imens I sådan lister ud af studiet, I kan jo bare tale videre om død og hjerter ude ja, det kan I da. Så kan jeg jo lige sige velkommen til min gode kollega Thomas Fugt. Godmorgen til dig. Godmorgen. Du er graverjournalist, og jeg er glad for, at du er i studiet her. Hvad hedder det? Det er sådan, at kort tid før, at man åbner pandaanlægget, vi skifter fuldstændig emne nu, vil jeg lige sige, før man åbner pandaanlægget i Zoologisk Have, det gjorde man jo her i år, der var det sådan, at Københavns Zoo, de fjerner et kort, hvor at Kina er hvidt, og Taiwan er grønt. Mm. Og det sker, altså at man fjerner det kort, det sker efter, at en kinesisk delegation har været på besøg, og så kommet med en liste over 20 ting, som de lige mener, man bør rette ind. Det er nogle, det er noget, vi kan se i nogle dokumenter, som vi har fået aktindsigt i omkring forløbet, og det her det bekræftes også af Københavns Zoo. Og sagen her, ja, den viser jo også, hvor opsatte det kinesiske styre er i forhold til at påpege, at Taiwan tilhører Kina. Det fortæller lektor i Kinastudiet Mette Thunø. Fra Beijings side, der ser vi en noget strammere kurs udtrykt i forhold til, at Kina har udsendt besked til alle ambassaderne i verden om at påpege i deres syn, altså fejl i landkort for eksempel, hvor Taiwan kommer til at fremstå som en suveræn stat. Thomas Fugt, prøv lige at beskrive det her kort. Hvad er det for en kort, man overhovedet har? Jamen det, der sker, det er, at i ugerne op til, at det her pandaanlæg ude i Københavns Zoo skal indvies, så har man en kinesisk delegation af embedsmænd og eksperter inden for det her område her på besøg, til at ligesom at inspicere hele det her anlæg her, for at se, om det lever op til de standarder, der nu skal være, for at de her panda kan få et godt liv i København. Og i forbindelse med den inspektion i slutningen af marts, der opdager den her delegation, altså der er et kort over Kina og verden, som altså ikke lever op til, hvordan Kina ser på, hvordan verden den ligesom ser ud rent geografisk. Det er et kort, jeg har ikke et billede af selve kortet, som det så ud oprindeligt, men jeg har fået det beskrevet af Københavns Zoo, hvordan det så ud. Det er et kort, hvor man altså kan se, at Kina har en grøn farve, og så har den resterende del af verden, og altså Taiwan, en hvid farve. Så altså en klar indikation af, at de her to lande ikke hører sammen. Og det er sådan noget, der falder den her kinesiske delegation for brystet, da de er på besøg i Københavns Zoo. Og de retter henvendelse til Københavns Zoo efterfølgende med en lang række punkter, som de mener bør rettes, inden at man 2 uger senere så skal åbne det her anlæg her. Så de sender et brev til Københavns Zoo med de her ting, som de mener, der skal ændres. Og en af de ting, der så skal ændres, det er altså, at det her kort her, det er altså, skal ændres, fordi det altså ikke lever op til den måde, som Kina jo ser verden på. Og lad mig lige tilføje, altså det her kort, det er vel ligesom skal formidle, hvor i verden lever der pandaer. Ja. Det er sådan en formidling til dem, der kommer ind og ser pandaerne. Præcis, det er til de besøgende gæster, når de kommer ud til anlægget, så kan de se, okay, det her pandaerne er fra. Det kender man fra de andre. Og her er måske lidt tekst om, hvad pandaerne er for nogle størrelser. Og den her delegation af eksperter er vel eksperter i dyr og ikke i udenrigspolitik. Lige præcis. Men alligevel så har de altså... Jeg prøver at fortælle, hvad det er, deres... Jamen altså, de sender jo så det her brev til Sova, der så står, at de her... Nu læser jeg bare, hvad der står på engelsk. The maps of China and the world cited on the publicity boards in and out of the Panda House and brochures prepared by Denmark are defective. Altså, de er mangelfulde, de her kort, man har sat op til at starte med. Og det får selvfølgelig Københavns Zoo til at reagere. Det er de jo på en eller anden måde nødt til, fordi det jo er et samarbejde mellem Danmark og Kina her. Så Zoo, de ringer til Udenrigsministeriet for at høre, hvad skal vi gøre her? Hvad er Danmarks politik, når det gælder Kina og Taiwan? Fordi det jo er et konfliktfyldt forhold, de i mange år har haft. Og Udenrigsministeriet rådgiver så Bengt Holst fra Københavns Zoo. Han er videnskabelig direktør. Forklarer så, at Danmarks politik på det område, det er, altså, at Danmark vedkender sig et-Kina-politikken, som vil sige, at vi anser Taiwan som en del af Kina. Det er der en lang række af vestlige lande, der i øvrigt gør. Så det betyder, at man, hvis man skal tro den danske politik på området her, så burde Zoo som sådan bare ret ind og følge den holdning, som kineserne også har til det her. Men man vælger sådan en helt anden løsning faktisk, og det er den, jeg står med i hånden her. Det er altså et kort, som jeg har fået tilsendt, og det er et kort, som ender med at være det kort, som i dag hænger ved pandaanlæg. Og det er altså et billede, hvor man har zoomet ind på det kinesiske fastland, og som en markering af de regioner, hvor pandaerne er fra i Kina. Men på det her kort her, der har man altså zoomet så meget ind, så Taiwan slet ikke er med. Okay. Og det er altså helt bevidst, har så oplyst mig. Det er simpelthen for ikke at tage stilling til noget som helst. Altså være så neutral, som man overhovedet kan være, for ikke at træde nogen over tæerne eller indgå i en eller anden politisk diskussion. Så har man altså lavet en cirkel, hvor man så bare ser de kinesiske fastlandsregioner, uden at have Taiwan med. Okay, ja. Så det er altså deres måde at løse det på, for ikke at være for politiske. Og så kan man jo selvfølgelig bare spørge Bengt Holst, om det i sig selv ikke er politisk, det her med at have pandaer. Men det kan jeg jo spørge ham om, når han er med her lidt over 8, kvart over 8. Jeg synes også, at det er en historie, der viser, hvor krænkbar Kina er. Altså fordi, at det her er jo egentlig bare et kort, der henvender sig til børn og voksne, der besøger Zoologisk Have i København, gerne vil se pandaer. Så skal de have lidt information om, hvor de her pandaer jo, de egentlig oprindeligt kommer fra, hvor de lever i naturen. Og alligevel så bliver det en politisk sag, hvor at Zoologisk Have simpelthen må rette henvendelse til Udenrigsministeriet. Men gør Zoologisk Have egentlig noget forkert her? Det gør de jo ikke. Altså man kan se, de følger jo ikke den danske politik på området, og retter sig jo ikke rigtig efter kineserne. Kun delvis, fordi de selvfølgelig retter kortet. Men som sådan gør det jo ikke noget forkert. Det gør det måske i nogle landes optik, fordi det er jo ikke alle verdens lande, der anerkender, at Taiwan er en del af Kina. Der er en 20 lande i verden, som faktisk anser Taiwan som en selvstændig og suveræn stat. Det jeg bare lige vil tilføje også, det er, at det her det er faktisk skrives ind i rækken af nogle ret så opsigtsvækkende sager, man har set i de sidste par år. Jeg tror, der er mange, der kan huske det her med, at der for et års tid siden, der var der en del flyselskaber, som lige pludselig fik nogle breve fra den kinesiske regering om, at man skulle altså sørge for at ændre sin hjemmesidemenuer, hvis man i forhold til, hvordan Taiwan blev angivet. Der var rigtig mange flyselskaber, som fik hårde breve fra den kinesiske regering om, at man altså, det var vigtigt, at Taiwan fremstod som en del af Kina og ikke en suveræn stat. Der har også været en ret opsigtsvækkende sag med Hotel Marriott, som også angav Taiwan som en stat på deres hjemmeside. Og det førte faktisk til, at Hotel Marriott hjemmeside i Kina blev lagt ned af de kinesiske myndigheder i en hel uge faktisk. Og der har været lignende sager med tøjfirmaer, som også har fået at vide i hårde vendinger, at de er så nødt til at angive Taiwan som en del af Kina. Så den her sag med Soho, den skriver så ind i rakken af de her forskellige sager, vi har set inden for de sidste par år. Og alle de her sager, også denne her med det her pandakort, det skal så ses i kontekst af det her, mildt sagt anspændte forhold mellem Kina og Taiwan, og det har de haft i årevis. Lad os lige høre Mette Thunø, som er lektor i Kinastudier ved Aarhus Universitet, beskrive det forhold. For Kina, der er et Kina-politikken utrolig vigtig. Det er en af de vigtigste udenrigspolitiske komponenter overhovedet. Og den går ud på, at der kun eksisterer et Kina. Og det Kina, det er det territorium, som så udgøres af fastlandskina, Hongkong, Macau og Taiwan, som det jo i det her tilfælde drejer sig om. Og det betyder altså, at Kina, set fra Beijing, betragter Taiwan som en del af Kinas suveræne territorium. Og det har de sagt siden 1949. Men Taiwan har lige for tiden, og har haft det siden 1949, en anden administration end den, der sidder i Beijing. Og det er der, at problemet det jo så opstår. Så med andre ord, så betragter Beijing Taiwan som sådan en afhopperø, der på et eller andet tidspunkt skal ind under direkte kontrol fra Beijing og ikke have deres egen administration eller stat. Og det her tidspunkt, det synes at rykke frem med den nye kinesiske ledelse i Kina, som kom til magten her i 2012, fordi deres retorik er blevet meget mere aggressiv i forhold til at fremhæve, at der skal findes en politisk løsning på, hvordan Taiwan, ligesom Hongkong og Macau, altså i en eller anden overgangsperiode, kan ligesom få deres eget politiske system, men så skal de indlemmes i den kinesiske stat, og altså ikke være selvstændige, eller hvad skal man kalde det i øjeblikket, i hvert fald have deres egen administration. Og sagen med Københavns zoologiske have er desuden en fortsættelse af Kinas kurs, hvor man i de senere år gentagne gange har bedt virksomheder om at ændre i kort og angivelser af Taiwan. Det fortæller Mette Thunø. Blandt andet så blev alverdens flyselskaber, som du også nævnte, Thomas Fugt, de blev sidste år bedt om at angive Taiwan som en del af Kina. Fra Beijings side, der ser vi en noget strammere kurs udtrykt i forhold til, at Kina har udsendt besked til alle ambassaderne i verden om at påpege i deres syn, altså fejl i landkort for eksempel, hvor Taiwan kommer til at fremstå som en suveræn stat. Vi har også flere eksempler på, at der er luftfartsselskaber, som har fået at vide, at i deres drop-down-menuer skal Taiwan ikke fremgå som en stat. Altså du ved, hvor man har sådan nogle menuer, der hvor man også kan vælge, hvilket land, altså country, man gerne vil til. Der må Taiwan ikke være et land længere. Det skal da også rettes. Taiwan skal hele tiden betegnes som Taiwan, Kina. Så vi ser altså på mange forskellige områder, ikke kun på de to nævnte her, at Kina ligesom strammer grebet omkring de her ting, og har gjort det her de sidste par år. Ja, og her var det altså Mette Thunø, som altså er lektor i Kinastudier ved Aarhus Universitet. Tak til dig, Thomas Fugt. Det var så lidt. Gravejournalist her på kanalen, som altså i nogle dokumenter har fundet ud af, hvordan at den her kinesiske delegation med eksperter, der ved noget om dyr, pludselig havde en holdning til et kort. Og klokken 8:15, der taler jeg med Bengt Holst. Han er videnskabelig direktør i Københavns Zoo. Og vi skal selvfølgelig spørge ham om, hvorfor man valgte at skære kortet til, og man har bøjet sig for et kinesisk pres, og om det egentlig er... Måske skal vi også spørge, om det egentlig er politisk at have pandaer. Klokken den er 8:02. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Politiets efterretningstjeneste PET følger udviklingen omkring eksplosionen ved Skattestyrelsen. Eksplosionen skete tirsdag aften på Østerbro, hvor styrelsen ligger. Der var tale om en kraftig eksplosion, der gav store skader på Skattestyrelsens facade. En person kom lettere til skade. PET følger situationen tæt og er i løbende dialog med Københavns Politi om efterforskningen, skriver PET. Efterretningstjenesten henviser desuden til sin løbende

Han har diagnosen Asperger, og han har fået en dom for vold og er indlagt på en retspsykiatrisk afdeling. Han har oplevet at blive bæltefikseret stort set uafbrudt i næsten 2 måneder. Han havde bælte om maven hele tiden, og noget af tiden havde han også bælte om det ene ben. Og ud over det, så bruger man det, man kalder en nulstue, når man fixerer patienter. Det vil sige, at de kommer ind på en anden stue, hvor der overhovedet ikke er nogen stimuli. Så han kunne ligge og glo på 4 hvide vægge, og han fik frataget bøger og fjernsyn og computer. Altså han havde intet at underholde sig med. Og hvad fik han så tiden til at gå med i de næsten 2 måneder? Glo ud af vinduet. Hvilke sådan negative konsekvenser har det haft for jeres søn at være bæltefikseret så lang tid? Altså for det første, så er det jo det fysiske. Man får selvfølgelig rygsmerter og smerter i kroppen efter så lang tid, hvor man... Altså man kan jo godt vende og dreje sig lidt, men man gør det ikke. Altså det kommer til at gøre ondt i muskler og led efter nogle uger. Og til sidst sker der det, at maven går i stå. Altså når man rører sig for lidt... Hvad var det, der udløste bæltefikseringen? Han havde egentlig haft det godt, den pågældende afdeling, men så fik han en nabo, som var meget støjende. Så i 3 døgn var han udsat for massiv støj, råberi, klage, og han anede ikke noget om, hvornår det kom. Så der var ikke noget, han rigtig kunne gøre ved det selv. Og han havde ikke mulighed for at forlade stuen. Så han klagede til personalet flere gange og sagde, at han ikke kunne holde det ud. Og han fik ikke sovet om natten, så til sidst så blev han så vred, så han gik ind og overfaldt sin nabo. Og derefter blev han så bæltefikseret i 7 uger. Jeres søn er jo på en retspsykiatrisk afdeling, fordi han har fået en dom for vold. Ja. Er der ikke god grund til at holde ham bæltefikseret, hvis han har været farlig for personalet på den retspsykiatriske afdeling? Ikke i så lang tid. Ja, der er jo ikke nogen, der er vrede i 7 uger. Altså, så vil vi jo have mærket det under alle vores besøg. Han var jo helt glad og afslappet, når vi var der. Og efter 7 ugers bæltefiksering, så klager Dorte Jacobsen, søn til patientklagenævnet. Og her der bliver den lange fiksering altså erklæret ulovlig. Vi har jo oplevet, at så snart vi kommer, og vi har bøjet os ned og givet ham et varmt knus, at så har vi altid kunne tale godt sammen. Det har været en hyggelig atmosfære, og vi har gjort meget ud af at få ham til at slappe af og grine sammen med os. Og derfor så oplever vi det også som meget, meget grotesk, at når alle kan se og høre, at han jo er fuldstændig afslappet og ligevægtig, at så fortsætter fikseringen alligevel. Der er ikke noget som helst, der har tydet på, at han fortsat var aggressiv eller ønskede at overfalde nogen. Så på den måde er det fuldstændig ufatteligt og ubegrundet, at man har fortsat den så lang tid. Og han blev jo ikke ved med at være vred permanent. Sådan var det slet ikke. Så er det jo rystende for ens oplevelse af retssamfundet, at man tror, at når mennesker kommer ind på en psykiatrisk afdeling, at ja, så er det fordi, at man skal holde dem væk fra samfundet. Men det er jo ikke fordi, de skal straffes ekstra, fordi de har psykiske problemer. De skulle jo behandles godt derinde, men det bliver de overhovedet ikke. Så man bliver sådan rystet i sin grundvold over principperne derinde. Jeg har været så vred, så vred, så vred. Og til sidst så gik jeg jo ned med stress og var syg med lige 2 måneder. Og ja, så er man nødt til lidt at lægge afstand til det, fordi ellers så sidder man sig selv op. Så jo, vred, ked af det, skuffet, rasende. På et eller andet tidspunkt, så bliver man bare lidt nødt til at slippe det også, fordi ellers så kan man ikke samtidig være en god mor, fordi jeg har brug for mine kræfter til at tage og besøge ham. Vi har også her på radioen fortalt om den 24-årige Abdelhadi Marki. Han var bæltefikseret stort set uafbrudt i over 1 år. Og størstedelen af bæltefikseringen er nu blevet erklæret ulovlig af patientklagenævnet, og han har startet en erstatningssag. Han kunne ikke gå og måtte sidde i kørestol i en periode efter bæltefikseringen. Og flere peger på, at en af årsagerne til de lange bæltefikseringer i retspsykiatrien i Danmark, altså for de farligste patienter med behandlingsdomme, den kan skyldes lange ventelister på det sted, som ellers skal tage sig af netop de farlige patienter. Og der er kun et sted i Danmark, det hedder Sikringen, og det er i Slagelse. Det vil sige, at hvis der er fyldt op på Slagelse, og man er en patient, der egentlig skulle ind og være i Sikringen i Slagelse, ja, så må man jo, imens man venter, være ude på de her retspsykiatriske afdelinger ude i regionerne. Og så er det, at der ikke er de samme juridiske beføjelser, som der jo er inde på Sikringen. Altså fordi inde på Sikringen i Slagelse, der har de flere juridiske beføjelser, men de har også bedre faciliteter end på almindelige afdelinger ude i regionerne. Og herinde på Sikringen, der må patienterne, de må blive låst inde på deres værelse, og de her fixeringer kan også foregå opgående, altså så man står op, når man er fixeret. Og derfor er der altså også flere politikere, som ønsker, at man udvider pladserne på Sikringen i Slagelse. Lige nu kan der kun være 30, og der er altså flere politikere, der ønsker, at man skal have flere pladser på Sikringen, netop for at undgå det her med de alt for lange bæltefikseringer ude i retspsykiatrien i regionerne. Jeg skal tale med Socialdemokraterne, deres ordfører på området, om en times tid, for at høre om Socialdemokratiet, de ønsker, at man altså skal udvide Sikringen i Slagelse med flere pladser, for netop at undgå de her lange bæltefikseringsperioder. Du lytter til Radio 24/7. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Du skal ikke læse Bibelen. Hvem er det, Gud snakker om her? Radio 24/7 skal læse Bibelen for dig. Man skal ikke tage alting så bogstaveligt, når det er Gud, der siger noget. Hver dag læser Michael Jeppesen et stykke fra bøgernes bog. Og det er jo ikke, fordi vi er teologer eller religiøse. Det er vi ikke. Vi læser bare Bibelen, og så sker der alt muligt, når man læser den. Og forsøger at forstå, hvad det betyder. Altså, det er en helt vild bog. Den, man opdager nye ting, som man kan undre sig over fra kapitel til kapitel. Hvis du vil være medlem af Jeppesens Bibelskole, altså, det er nu eller aldrig, så tegn dit abonnement i iTunes. Der kommer aldrig til at være et program igen, hvor der er nogen, der læser hele Bibelen. Eller på Radio 24/7's hjemmeside. Det er sgu så hyggeligt herinde. Og modtag hver dag et stykke af Bibelen som podcast. I Guds navn. Værsgo. Jeppesens Bibelskole. Vi har jo talt meget om blod. Her på Radio 24/7. Den originale taleradio. 723 danske psykologer har sendt et åbent brev til Gyldendal, hvor de beder forlaget trække den omdiskuterede bog Godnat og sov godt tilbage. Det er altså den såkaldte cried-out-metode, som har mødt kritik, og her der anbefales det, at forældre de lader deres børn falde i søvn ud fra et tilrettelagt skema, hvor man ikke må vugge eller æge barnet, heller ikke selvom det græder. Og Heidi Kempel Hansen er psykolog og en af de fire hovedforfattere bag brevet til Gyldendal. Og her fortæller hun, at man med cried-out-metoden sender et signal til sit barn om, at man ikke kommer, når det har brug for en. Cried-out er en metode, hvor man lærer barnet græde, indtil barnet selv stopper. Og man kan sige, indtil barnet giver op. Og så er ideen ligesom, at barnet indser, at det ikke får noget ud af sin gråd, og derfor så giver det op. Og det kan jo, altså hvis man kigger i den her berygtede bog, Godnat og sov godt, så kan det tage op til 2 timer, skriver de. Det er ikke en særlig rar situation for barnet. Det, der også er problemet, det er, at det her med at græde, er jo en sådan helt primitiv overlevelsesinstinkt, hvor barnet med sit eneste kommunikationsmiddel, nemlig gråd, forsøger at fortælle sine forældre, at jeg har brug for noget, jeg har brug for jeres hjælp. Og når man så ikke reagerer på den gråd, så udslukker man jo den her adfærd, som er, som sagt, altså helt nødvendigt for, at barnet kan overleve, og også er den eneste måde, barnet kan kommunikere ud af til. Og det sender jo et signal til barnet. Det sender blandt andet et signal om, at det gør, hvad du græder, og det gør, hvad du har brug for os, men vi kommer ikke. Altså, jeg synes jo ikke, at et barn skal græde, indtil det selv stopper, næsten uanset, hvor lang tid det tager. Og så er der også det her aspekt med, at barnet er alene i et rum. Hvis et barn kommunikerer et behov, så opfylder det behov. Ja, og det er altså en diskussion, der har varet ret mange år, den her diskussion om cried-out-metoden. Og den blusser så op, da den her bog, Godnat og sov godt, den udkommer, den er oversat fra spansk, og den udkom så sidste sommer, og så opfordrede man i en Facebook-gruppe, der hedder Farvel til Godnat og sov godt-bogen, forældre til at skille sig af med bogen, Og det gjorde man, fordi man mente, at de her metoder var skadelige. Og så er der altså en masse psykologer, der nu har klaget over, at Gyldendal ikke vil trække den tilbage. Og Gyldendal skal lige siges, de har faktisk lavet en undersøgelse, det gjorde de i efteråret 2018, for ligesom at undersøge bogens metoder, der kom de frem til, at de ikke vil fjerne bogen alligevel. Og Joachim, godmorgen. Godmorgen. Du lytter fra København, og du har sådan set gode erfaringer med Cried Out med dine døtre på 5 og 9 år. Ja, det har jeg faktisk. Jeg er jo tilpasset individuelt. Altså, det er jo ikke sådan, jeg har fulgt bogen slavisk, men ligesom bare brugt det som en guideline til, at man ligesom skal lære barnet at sove. Det er nu, man sover. Og det synes jeg har fungeret rigtig godt. Også i forbindelse med min ekskone, at vi ligesom havde samme fodslag, når vi skulle putte børnene. Okay, så det bekymrer ikke dig, at der er over 700 danske psykologer, der mener, at Gyldendal bør fjerne den her bog? Nej, det egentlig ikke. Altså, det er jo klart, hvis man gør skade på sit barn, så kan jeg jo godt forstå, at man bliver bekymret. Men hvis man tilpasser det barn, man har, og det temperament, man selv har, jeg synes jo ikke, man er væk fra barnet og fraværende. Man er jo til og fra barnet hele tiden. Men det er da klart, hvis man bruger det som et fravær for barnet og ikke er der og drager omsorg, så kan det da være bekymrende. Tak fordi du var med, Joachim, som altså havde skrevet ind på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Danmark er halvandet år inde i en forsøgsordning med cannabismedicin. Og nu er der opstået en ny debat om cannabismedicin. Altså, skal lægerne have lov til også at give det til syge børn og unge under 18 år? Og den kendte cannabislæge Tina Horsted, der har været en stærk offentlig forkæmper for netop medicinsk cannabis, har nu fået kritik og et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi hun gentagne gange har ordineret cannabismedicin til patienter under 18 år for at lindre deres smerter. Og med i studiet er du, Tina, men vi vender lige med dig, fordi at først så skal jeg også byde velkommen til dig, Carsten Bæk, overlæge og sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed. Og du kan ikke udtale dig om den konkrete sag, men på et mere generelt niveau. Hvorfor tænker du, at det er kritisabelt at ordinere medicin med cannabis i til patienter, der er under 18 år? Man ved fra den vejledning, der er lavet i forbindelse med medicinsk cannabis, at anbefalingerne omkring dem, der er under 18 år, er strengt restriktive i det, man anser det for, at man kan lave skade i forhold til nervevævet. Og det vil sige, at man kan have nogle langtidsskader på hjernen, som man sådan set ikke kender på nuværende tidspunkt, fordi der ikke er ordentlige data omkring det. Og derfor er det risikabelt at bruge det. Okay, så det er ikke testet tilstrækkeligt, siger du. Og der tales, eller man taler om to former for cannabismedicin. Medicinsk cannabis, og så det, der hedder magistral cannabis. Og Tina Horsted har givet magistral cannabis til de mindreårige. Kan du beskrive forskellen på de to? Altså, nu er det sådan, at jeg skulle især forholde mig til autorisationsloven, og hvordan man ser det i forhold til autorisationsloven. Og der er det sådan, at i autorisationsloven har man nogle rettigheder og pligter som læge. Og pligterne er blandt andet at opfylde de vejledninger, der foreligger, og herunder at holde sig opdateret omkring viden. Og der er det sådan, at i forbindelse med den ordningen omkring medicinsk cannabis, så importerer man nogle produkter, man laver nogle cannabis-slutprodukter, som man bruger til behandling. Og i den er det sådan, at hvis man bruger cannabis-slutprodukter til børn under 18 år, så er det kritisabel faglig virksomhed. Og det ligestiller vi med, om man gør det magistralt, eller man gør det efter medicinsk cannabis-ordningen, forsøgsordningen. Og hvad er forskellen på de to? Jamen, forskellen har noget at gøre med de præparater, man bruger. Altså, om det er importerede præparater, eller om det er præparater, som er fremstillet i Danmark. Men selve indholdsstofferne er jo sådan set de samme, og virkningsmekanismen er jo sådan set den samme. Og derfor er virkningsmekanismen på dem under 18 år, den vil være den samme, uanset om det er magistralordineret, eller om det er medicinsk cannabis-forsøgsordning. Okay. Og du siger det her med, at det ikke er testet tilstrækkeligt. Er der egentlig viden på vej så om det her område? Ikke at jeg kender til, men derfor kan der jo godt foregå forsøg omkring det her, men det er ikke noget, som man kender til i Lægemiddelstyrelsen eller hos os i Styrelsen for Patientsikkerhed. Okay, og effekten og bivirkningerne er altså ikke dokumenteret nok, og derfor så mener styrelsen altså, at læger ikke bør ordinere det til mindreårige. Og det frarådes direkte i den vejledning, læger har fået om ordning af cannabismedicin til Lægemiddelstyrelsen. Og på grund af lægens tavshedspligt, så kan det ikke siges, hvor mange mindreårige patienter, der har fået det her af Tina Horsted, og hvor gamle de er. Tak fordi du kom, Carsten Bæk. Du er sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed, og også nu rigtig god morgen til dig, Tina Horsted. God morgen. Du driver smerteklinikken i Farvergade, og du anerkender, at du i 2018 gentagne gange har ordineret cannabismedicin, såkaldt magistral cannabis, til patienter under 18 år. Og det har du også fået et påbud for. Og hvorfor var det, at du ordinerede det her medicin til børn, når Lægestyrelsen for og Styrelsen for Patientsikkerhed fraråder det? Jeg har behandlet med magistral cannabis i rigtig mange år, og de her patienter, som det handler om, er blevet behandlet. Halvdelen af dem er behandlet før 2018, hvor der ikke forelå en vejledning fra Lægemiddelstyrelsen. Den vejledning, der kom 1. januar 2018 i forhold til den medicinske cannabis, som lige før, hvor vi snakkede om definitionerne, altså den medicinske cannabis er cannabis, der er lavet af højpotente planter, det vil sige de her euforiserende planter, der har et indhold af THC, der er det, vi kender som det psykoaktive og det vanedannende medicin. Og på daværende tidspunkt var der to produkter tilgængelige, det vil sige, det var cannabis topskud, altså selve blomsten for cannabis, som man kunne inhalere via en vaporizer eller brygge en te med. Og ingen af de patienter, som jeg har behandlet, har fået den medicinske cannabis. De har udelukkende fået den magistrale cannabis, altså det rene CBD-produkt af CBD. Og CBD virker ikke op i hjernen, det virker ude i immunsystemet. Det har ikke nogen euforiserende eller vanedannende effekt. Og jeg har været til samtale i Styrelsen for Patientsikkerhed her i oktober 2018, hvor at vi havde et møde omkring min faglige virksomhed, og hvor jeg blev opfordret til, eller jeg blev anmodet om at ophøre med at udskrive den magistrale cannabis til patienter under 18 år. Og det har jeg efterkommet, og jeg har skrevet det på min hjemmeside, og jeg har ikke i knap et år den sidste recept, der udgik fra smerteklinikken, til en patient under 18 år, var i september 2018. Så jeg har forstået budskabet, og jeg har efterkommet det, og jeg har nu bedt om aktindsigt i sagen, og den kommer i næste uge. Og sammen med Lægeforeningens chef, jurist Per Fraglund Sørensen, vil jeg så gennemlæse den her aktindsigt og vil anmode Styrelsen for Patientsikkerhed om at ophæve det faglige forbud, i det, at vi mener, at budskabet er modtaget, og at jeg ikke længere behandler patienter under 18 år med magistral cannabis. Okay, så altså styrelsen, de vurderer, at det er ikke testet nok, det her medicin til cannabis. Man bør ikke give det både den ene og den anden art til unge og børn under 18 år. Og du får også en vejledning. Der er også en vejledning for læger. Er det fordi, at du misforstår vejledningen, eller er det fordi, at du ikke lytter til vejledningen, at du udskriver det til børn under 18 år? Jamen, jeg har holdt mig til de her internationale definitioner, hvor man adskiller medicinsk cannabis, som jo er cannabisprodukter, fra de højpotente euforiserende planter med indhold af THC, fra de magistrale produkter og det, som man kalder cannabisbaseret medicin, som er rene ekstrakter af cannabisblomsten og CBD, som Glostrup Apotek laver, er et udtræk fra hampplanten, altså fra den ikke højpotente plante, og der er det fuldstændig THC. Rigtigt? Okay, så du bruger en anden definition for udlandet, men altså Lægemiddelstyrelsen har lavet den her vejledning om ordinering af medicinsk cannabis, og både den ene og den anden må man altså ikke give til børn under 18 år. Misforstår du den vejledning? Jamen, det har ikke været tydeligt for mig. Altså, okay, jeg forholder mig til begrebet medicinsk cannabis. Og der så du mener, at vejledningen har været misvisende eller utydelig? Den har været utydelig, og hvis man havde lavet en vejledning, der var mere tydelig, så ville det også være meget nemmere for os læger. Men hvis du er i tvivl, er det så ikke dit job som læge at undersøge og tjekke, du er den eneste, der har misforstået det? Nu har jeg jo ordineret cannabis til patienter i flere år, og det har jeg jo kunnet gøre, fordi jeg har benyttet mig af den både ret og pligt til at have alt det, vi kalder den frie ordinationsret. Og det vil sige, at lægen til enhver tid ud fra en konkret lægelig individuel vurdering kan vælge en behandling, som lægen mener, der vil gavne patienten. Og de her patienter har jo alle sammen haft forløb hos andre speciallæger og er vurderet og behandlet relevant. Efter din vurdering, så fik du jo så et påbud, og du siger også, at du stoppede med at gøre det, da du så får det her påbud. Ja. Vil du ønske, at du kunne give børn og unge den her form for cannabis-medicin? Det der er, nu sad jeg lige i går og kiggede hele sagen igennem, og halvdelen af de patienter under 18 år, der havde patienternes forældre været ude på det illegale marked og købt cannabis til deres børn. Og det er selvfølgelig hverken hensigtsmæssigt, og det kan jo også være usikkert med, hvilke produkter det er. Og jeg mener, at man skal have forældre og patienter væk fra det illegale marked. Tina Horsted, det er sådan, at der går nogle nyheder på om 20 sekunder. Kunne du tænke dig at blive uddybt den pointe efter nyhederne? Ja, det kan vi godt se. Okay. Skal vi så ikke sige, at Tina Horsted, vi vender tilbage til dig med en kort bemærkning, hvor vi lige hører om det her med, bør de egentlig få den her medicin ifølge dig, altså børn og unge under 18 år? Klokken, den er 8. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Ida Herskind. Og i studiet er du stadig, Tina Horsted. Godmorgen, du er læge, og du er herinde, fordi at du har fået kritik og påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi du gentagne gange har ordineret medicinsk cannabis til patienter under 18 år for at lindre deres smerter. Og du har også, vi har ligesom inden nyhederne, hvis man lige har tændt for radioen, der talte om, at du fik det påbud, og du stoppede også med at gøre det, efter du fik det her påbud, og du nævnte også, at du synes, vejledningen var utydelig fra lægerne, og så hørte vi så også synspunktet fra Carsten Bæk, overlæger, sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed, fortælle, hvorfor at alle former for medicinsk cannabis altså ikke må gives til børn under 18 år. Og der er det lige, at man skal skelne mellem magistral cannabis til mindreårige og så medicinsk cannabis, og du har givet magistral cannabis. Og synspunktet fra styrelsen er så, at uanset om det er den ene eller den anden form, så bør man ikke give det til børn og unge under 18 år. Og mit spørgsmål til dig er så, du må jo ikke ordinere det, og du har så også lovet at lade være med at gøre det, men vil du ønske, at man måtte give det til børn og unge? Altså, vil du gerne koordinere det fortsat til børn og unge under 18 år? Rent internationalt, der anvender man jo cannabisprodukter til patienter under 18 år, og det gør man jo også her i Danmark til en særlig form for epilepsi. Så man er jo ved at få noget erfaring på det område. Og ja, jeg vil jo ønske, at behandlingen kunne omfatte patienter, visse patientgrupper, og hvis det er, at lægen vurderer, at patienten vil have gavn af cannabisbehandling. Fordi det, der sker, det er jo, at forældre til meget syge børn, de går jo nogle andre veje, og det er jo også det, vi har set her, ikke? At de går på det illegale marked, og det værende sig på Christiania, det er internethandel og fra Facebook-grupper og andre illegale cannabisproducenter, så giver forældrene deres børn produkter, som vi overhovedet ikke aner, hvad indeholder. Og nu findes der jo nogle lovlige alternativer Så det ville jeg kunne. Så det kort svar er ja, det vil du faktisk gerne ønske, at du kunne fortsætte med. Under fuldstændig, altså som. Og for lige at lade os runde den af, så lad os lige få Lægemiddelstyrelsens synspunkt på det. Altså ifølge dem, så er magistral cannabis det, vi taler om, og det, som du har givet til børn og unge, altså ikke vurderet af de danske myndigheder med hensyn til kvalitet, sikkerhed og effekt. Og derfor er der ikke godkendte data om for eksempel dosering og bivirkninger. Og Rigshospitalet har i en videnskabelig artikel i Ugeskrift for Læger i 2017 argumenteret for, at der ikke er et veldokumenteret fagligt grundlag for at bruge cannabis i medicin til børn og unge. Så der er i hvert fald uenige. Og derfor så er Dansk Selskab for Almen Medicin, de praktiserende lægers videnskabelige selskab, imod den her ordning af cannabismedicin til patienter under 18 år, og her der er formand Anders Beik. Et af de problemer er, at gruppen under 18 år, der er ikke meget dokumentation for virkninger og bivirkninger. Og det er en af de mange grupper, hvor man har opfordret til at vælge cannabis, uden at der var, hvad skal man sige, evidens for at gøre det. Så vi vil have et vidensgrundlag at stå på, og for børn og unge er der ikke meget viden at stå på, og derfor anbefaler man ikke at bruge de produkter til børn og unge under 18. Det har selvfølgelig også noget at gøre med, at hjerner ikke er færdigudviklet, og man kan ikke vide, hvordan det virker i deres centrale nervesystem. Ja, her hører vi altså formanden for Dansk Selskab for Almen Medicin sige, at der er altså ikke udarbejdet tilstrækkeligt kvalificeret dokumentation. Anerkender du det? Ja, det anerkender jeg, at den dokumentation, der er sparsom, og de forsøg, der er ikke specielt høj kvalitet. Og nu lad os tale væk fra børnene, men. Nej, lad os lige blive ved børn og unge, for det er dem, det drejer sig om. Ja, men hvis du ser internationalt, så behandler man jo børn eller patienter under 18 år i flere lande, USA, Canada, Israel, Holland, Tyskland, med cannabisprodukter, og både cannabisprodukter, der indeholder det euforiserende stof THC, og det er især i forbindelse med cancerbørn, der har kvalme og nedsat appetit, men også CBD-produkter i forhold til epilepsi og andre sygdomme inden for det. Så du anerkender, at der ikke er grundige og kvalificerede data i Danmark, men ønsker at gøre det, fordi der er nogen, der gør det i udlandet? Ja, jeg synes, okay. At. Altså, og hvorfor ikke vente, Tina Horsted, med at. Med at give den her medicin, altså hvorfor ikke vente med at have den holdning, man skal gøre det, til der er den her tilstrækkeligt kvalificeret dokumentation i Danmark? Jamen det er jeg, altså det er jo også det, som jeg har sagt, at jeg er enig i. Jeg har ophørt min virksomhed med at give cannabisprodukter til patienter under 18 år. Jeg efterkommer selvfølgelig Styrelsen for Patientsikkerheds vejledninger, og det lægger jeg mig op af. Og så må man jo se med tiden i fremtiden, om vi bliver modne til at tilbyde patienter under 18 år cannabismedicin. Tak, Tina Horsted, fordi du kom. Velbekomme. Som altså er læge og har fået et påbud fra styrelsen ved at give unge under 18 år medicinsk cannabis. Du lytter til Radio 24/7. Lige om lidt så ringer jeg til videnskabelig direktør i Københavns Zoologiske Have, Bengt Holst. Og vi skal tale om, at de lige inden de åbner det her pandaanlæg, får vide af en delegation fra Kina, af en delegation af eksperter, at deres kort, deres verdenskort, altså ikke lever op til de standarder, som Kina mener, at et kort bør have. Og det er fordi, at Taiwan ikke er en del af Kina på det her kort. Og de ændrer det faktisk, og vi skal høre, hvorfor at han vælger at ændre det, hvorfor Zoologisk Have vælger at ændre det. For noget tid siden, der havde jeg besøg af ham her, 85-årige Kjeld, og han vil have ret til ikke at blive genoplevet, hvis han skulle få et hjertestop. Jeg er bange for at leve op til noget, der er forkert, at jeg så vil være ringere end det, jeg er nu. Og det, jeg synes, jeg er ringe nok, men jeg er glad for at leve. Det er slet ikke, fordi jeg gerne vil dø. Men når tiden er inde, så vil jeg godt have lov at dø, og de skal ikke begynde at banke løs på mig. Og Kjeld og hans kone Else, de har faktisk lavet en aftale om, at hvis en af dem skulle få et hjertestop hjemme i køkkenet, ja, så vil den anden ikke ringe 112. Og Kjeld kunne også godt tænke sig sådan et badge, hvor der stod nej tak til hjertestarter. Christian Hassager, godmorgen. Godmorgen. Du er formand for det, der hedder Dansk Råd for Genoplivning og Overlæge på Rigshospitalet, hvor du er tilknyttet Hjertemedicinsk Klinik. Og du tager rent faktisk imod hjertestop-patienter, så du ved en hel del om det her. Og spørgsmålet er jo bare, hvad skal Kjeld? Fordi at Kjeld er ikke den eneste. Der er også mange på sms'en, der skriver ind, at de godt kunne tænke sig ikke at blive genoplevet. Selvom vi i højere og høj grad gør det her i Danmark. Hvad skal han gøre, hvis han ikke ønsker at blive genoplevet? Det er en utrolig vigtig debat, det her. Og jeg vil starte med at sige, at vi jo har haft en fantastisk succes på genoplevningsområdet i Danmark gennem de sidste 15-20 år. Tredoblede overlevelser. Det er noget, man snakker om i hele verden. Specielt den her borgerinddragelse, hvor folk løber til og hjælper. Der er i dag næsten 70%, der løber til og hjælper, når der sker et hjertestop ude i det offentlige rum. Og det her, vi oplever her, det er selvfølgelig bagsiden af den medalje. Og det er utrolig vigtigt, at vi har den debat. Så jeg vil gerne sige et stort tak til Kjeld for at tage den op. Og jeg kan også se, at den interesserer folk. Der har været flere læserbreve i Berlingerne som respons på hans læserbrev. Så sent som her til morgen er der en, der er bekymret for at vågne op som grøntsag. Jeg kan også høre det gennem Kjelds ord, at det er lidt, at han frygter at vågne op til en tilstand, hvor han ikke rigtig kan klare sig selv. Han synes, han er ringe i dag. Og der vil jeg gerne starte med at mene det i jorden. Det er meget usandsynligt, at det sker. Det er formentlig højst 1% af dem, der forsøges genoplivet, der kan ende som en grøntsag. Vi ved, at blandt dem, der overlever, det er sådan cirka 10% i alt af dem, hvor vi løber hen og hjælper. Der er der kun 10%, der overlever. Og af dem er det altså 90% kan klare sig selv efterfølgende. Og vi ved også, at dem, der har været i arbejde før, der vil over 3/4 af dem komme i arbejde igen. Så chancen for at ende som en grøntsag i denne her situation er meget lille. Og det er, vi ser det som læger, som at patienterne nærmest beslutter sig for enten at overleve, og så kommer de sig til et rimeligt niveau, eller de sover ind i løbet af den første uge. Så det er meget, meget få, der ender på et plejehjem. Okay, jeg kan høre, at du som læge gør det, du skal. Du skal overbevise os om, at det er selvfølgelig en god idé, at vi bliver genoplevet ved hjælp af hinanden. Men hvis nu Kjeld, han ikke ønsker det, ja, så skal hvad skal han gøre? Gøre præcis det, han har gjort. Og hvad er det? Han skal tale med sin hustru om det, og han må, og meget gerne inddrage egen læge i det. Og jeg håber også, at den her debat kan være med til at åbne op for, at vi ikke er bange for at tale om det her. Jeg synes, det er utrolig relevant, at vi taler om det. Og man skal tale med sine pårørende, man skal tale med sin familie, med sin hustru eller mand, og gerne inddrage egen læge. Og hvis man så oplever, at der en ægtefælle for eksempel, der falder død om, og man har talt det her grundigt igennem og ikke vil genopleves, så skal man lade være at ringe 112. Så skal man i den region, vi er i, ringe 1813, ellers ringe til en vagtlægeordning, ringe til familie. Man er jo selvfølgelig i krise, ringe til sin egen læge, ring efter hjælp, men ikke 112, for den ordning er lavet til at komme lynhurtigt ud og gøre noget, og det kan være svært at stoppe, når først det er sat i gang. Så jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, at han har talt med sin hustru om det, og de har besluttet sig for, at de ikke gør sådan. Du skal også huske på, at langt de fleste, der falder om med pludselig uventet hjertestop, det foregår jo i eget hjem. Mm. Det er over 3/4. Mm. Og jo ældre man er, jo større er den ratio. Så det er mest sandsynligt, at det foregår. Jeg kan fortælle en historie, jeg hørte i går fra en af mine kollegaer, der gik sammen med en anden læge på Frederiksberg. Og cirka 40 meter foran den, der faldt der en mand om. Og de løb selvfølgelig hen for at genopleve. Det var en 86-årig mand. Hans hustru stod ved siden af og sagde, vil I ikke godt lade være? Det er sådan dejligt vejr, og han har sit pæneste tøj på. Og så lod de være. Og det på trods af, at du som sundhedsfaglig person har skærpet pligt til at gøre noget, så folk lytter jo til det her. Men er det ikke ulovligt? Skal man ikke i Danmark hjælpe, det er korrekt. Hvis man er vidne? Det er korrekt. Kan de blive dømt så? Det kan de. Vi har en lovgivning om ikke at træde til at hjælpe folk. Den bliver næsten kun brugt til flugtbilister og lignende. Mig bekendt er der ingen civile i Danmark, der nogensinde er blevet anklaget for det her. Okay, så hvis der er sundhedsfaglige personer, valgredere, læger osv., som er blevet anklaget. Så selvfølgelig findes der en lovgivning, men jeg tror, at det er vigtigt at pointere, at vi som sundhedsfaglige personer også kan yde et skøn i ekstreme situationer. Jeg har også selv hjerteløber. Jeg har blevet kaldt ud til et hjem en gang, hvor de ikke ville lukke mig ind, og det respekterer jeg jo fuldt ud. Nå, okay. Og det kan man så også diskutere. Men der er jo altså også en menneskelig dimension i vores erhverv. Ja. Så jeg vil sige, risikoen for... Altså, du er blevet kaldt ud Jeg er med i den der hjerteløberordning, hvor min telefon vibrerer, hvis der er et hjertestop i nærheden. Klart, fordi du ved noget om det her. Ja, ja, det er som privatperson. Ja, det er som helt privatperson. Ja, ja, ja. Det, kan, det er der flere tusind danskere, der har gjort. Og så når man trykker 112, så bliver der aktiveret nogle lægpersoner, der kan løbe ud og give første hjælp. Det er sådan set ganske smart. Man får på sin app et kort, hvor man ser, at skulle løbe herhen. Der kan man af og til risikere, at de pårørende siger, lad være. Og så kan man som hjerteløber jo ringe ind til 112 og sige, hvad skal jeg gøre? Så der er jo muligheder. Og jeg skal lige forstå det, Christian Hasse, at du har som formand for altså Dansk Råd for Genoplevende Overlæge, faktisk stået i den situation med viden om, hvordan man genoplever et menneske, ikke gjort det, fordi de pårørende sagde, lad være med at gøre det. De sagde, at jeg ikke måtte gå ind i deres hus, og det respekterede jeg. Og det respekterede du, ja. Nå, vildt nok. Jeg skal lige spørge Jeg mener virkelig ikke, at der er nogen lægpersoner, der skal være nervøs for at gå i gang. Det vil være ufattelig sjældent, at de kommer til at pådrage det menneske yderligere lidelse. Det er meget, meget sjældent, at de personer, de prøver at genopleve, vil komme ud som det, vi kalder grøntsager. Og langt de fleste ønsker jo den her hjælp. Og er de i ekstreme situationer, så vil man stadigvæk skele til, hvad de tænker at gøre. Og det kan være svært. Så tilbage, hvor vi startede med det der eksempel med Else og Kjeld, som jo som begge to ønsker. De bor sammen, de er gift, de ønsker ikke at blive genoplivet, hvis de skulle få et hjertestop, og derfor har de aftalt med hinanden, lad være med at ringe 112, hvis det er. Du siger så, at de kan ringe 18. De kan ringe 1813, som jo er vores anden hurtige vagtlige hjælp i. Og så kommer ambulancen, ikke? Så vil man sende en almindelig ambulance ud med en læge til at konstatere døden. Okay. Men man vil ikke sende en udrykning ud til at sætte alt i værk. Vi talte jo også med en repræsentant fra Trygfonden tidligere på morgenen, fordi Kjeld vil gerne vide, kan ikke bare få sådan en badge, hvor der står nej tak til hjertestarter? Fordi hvis nu han er ude i offentligheden, så kan der jo være nogen der går forbi og ringer til 112, og så siger Trygfonden, det må man slet ikke, man kan ikke lave sådan en badge, det kan ikke lade sig gøre. Problemet vil måske være, at hvis nogle pårørende, nogle børnebørn, nogen, der kunne arve, pludselig putter sådan en badge på nogen, det er jo ikke særlig smart. Men mener du, at man skal gøre noget ud over altså den lovgivning, vi har i dag, for at gøre det nemmere for folk at fravælge det med at få hjælp fra en hjertestarter? Det er noget, vi diskuterer løbende, om man kan. Og hvad synes elektronik du? Bliver jo vildere og vildere. Ja. Problemet er jo ofte, at man ikke engang ved, hvem den person er, der falder om. Så man kan ikke bare lige slå op et sted og se, hvad vedkommende har sagt. Kommer der en teknologisk løsning, der gør det her muligt, så synes jeg, det er en god idé. Ellers synes jeg ikke, man skal, fordi man skal ikke nå at komme i tvivl om det her. Man skal bare træde til at hjælpe. Det er sekunder, det drejer sig om. Altså, hvis man bruger et minut på at finde ud af, om han ønsker det eller ej, så har man allerede taget 10% chance af hans chance for at overleve. Så jeg synes, folk skal bare træde til, som de gør, som vi er verdensmestre i Danmark, og det skal vi blive ved med. Og vi skal vide, at vi laver næsten aldrig det grimme ord grøntsager ud af den handling. Okay. Tak for det, og Christian Hassager, du er formand for Dansk Råd for Genoplevning og Overlæge på Rigshospitalet, og det skal siges, at ca. 4.000 danskere, de rammes af hjertestop hvert år. Det vil sige, at der er ca. 11 i dag, der nok får et hjertestop her i Danmark. Tak fordi du kom. Velbekomme. Du lytter til Radio 24/7. Kort tid før, at pandaanlægget åbnede tidligere på året inde i Københavns Zoologiske Have, der fjernede Zoologisk Have Taiwan fra et verdenskort, og det skete efter en kinesisk reprimande. Det viser dokumenter, som Radio 24/7 har fået aktindsigt i, og forløbet det bekræftes af Københavns Zoologiske Have. Sagen viser, hvor opsatte det kinesiske styre er i forhold til påpege, at Taiwan tilhører Kina. Det fortæller lektor i Kina-studier Mette Thunø. Fra Beijings side, der ser vi en noget strammere kurs, udtrykt i forhold til, at Kina har udsendt besked til alle ambassaderne i verden om at påpege i deres syn, altså fejl i landkort for eksempel, hvor Taiwan kommer til at fremstå som en suveræn stat. Og nu kan jeg sige godmorgen til videnskabelig direktør i Københavns Zoologiske Have. Det er dig, Bengt Holst. Godmorgen. Godmorgen. Så gør os lidt klogere på det her forløb, altså? Jeg vil godt lige starte med at sige, at vi fjernede altså ikke Taiwan. Taiwan ligger, hvor den ligger. Det, vi havde gjort, det var, at vi havde lavet et udbredelseskort ved vores skiltning, og som vi gør ved alle vores dyr. Og der havde vi egentlig ikke så tænkt så meget over det, fordi det, der var meningen for os, det var at vise, hvor pandaen var udbredt. Og derfor har vi markeret Kina, altså den fastlandskina, med en speciel farve, og resten var hvidt. Mm-hmm. Og så da kineserne var på inspektion her, det er noget, de gør i forbindelse med, de godkender zoologiske haver til at have pandaerne. Så opdager de, at vi ikke har markeret Taiwan på samme farve som fastlandskina. Mm-hmm. Og den, som sagt, det er jo slet ikke nogen intention fra vores side, for vi har slet ikke gået ind i den politiske del af det. Så vi kontakter selvfølgelig Udenrigsministeriet i den her sammenhæng. Og vi ville godt have det helt sikkert på Udenrigsministeriet i hånd, at den officielle indstilling eller den officielle holdning til Kina og Taiwan herfra, det er jo, der er et Kina, og det er Taiwan og Kina. Men vi vidste så også godt, at uanset hvordan vi så end gjorde med sådan en kort, når vi var blevet gjort opmærksom på det, så ville vi nok komme til at, hvad skal jeg sige, at kunne støde nogen, enten dem, der synes, at Taiwan hører til Kina, og så hvis vi gjorde det på den ene måde, så ville de synes, det var godt, og på den anden måde synes, det var skidt. Og dem, der synes, at Taiwan ikke hører til fastlandskina, jamen de ville så også synes, det var godt, hvis vi markerede det separat osv. Så uanset hvad, så ville vi politisk set komme til at støde nogen. Og det er vi jo ikke interesseret i, for vi slet ikke går ind i den der politiske debat. Det er ikke det, vi satte i verden til. Så vi lavede et helt andet kort. I stedet for at sige, jamen det er ligegyldigt. Det, der betyder noget her, det er ikke de politiske grænser. Vi lavede et kort, der bare viser en del. En del af Kina, hvor provinserne er, hvor pandaerne er, og det var egentlig det, der opfyldte formålet, og det var egentlig også bedre end at vise det bare som en stor del af et stort verdenskort. Men du starter med at sige, at I ikke fjerner Taiwan fra et verdenskort, og der mener du så, at altså, I har et verdenskort, og så laver I så bare et nyt, hvor man slet ikke kan se Taiwan på? Nej. Hvor man bare zoomer ind, ikke? Altså, vi havde først, hvor vi havde et udsnit af verdenskortet, der viser Kina, og så er der selvfølgelig de øer omkring. Så I fjerner alt rundt om, ligesom? Vi fjerner ikke noget. Vi går ind og zoomer ind på det område, hvor pandaen lever, og så er der slet ikke nogen kyststrækning, så er der slet ikke nogen øer. I fjerner det ikke, men I skærer det fra, fordi I zoomer ind. Vi zoomer ind, og det vil sige, at vi går ind på det, der er det væsentlige, og det er der, hvor dyrene rent faktisk lever. Og så på den måde, der slipper I ligesom for den her varme kartoffel. Altså, den er slet ikke i billedet, fordi I zoomer så meget ind. Ja, fordi det er slet ikke det, der er vores formål, og det er slet ikke det, der er vores aktie her på jorden. Vi skal jo ikke gå ind i det politiske debat. Men må lige høre så, fordi formålet med den her delegation af kinesiske eksperter, deres formål er vel at se, om altså standarden af pandaburet lever op til pandaernes standard, og vil ikke... om, hvordan vi formidler det. Herunder også, og vi laver en ordentlig formidling. Det er klart, hvis vi skriver et eller andet om pandaerne, et mærkeligt cirkusdyr eller sådan noget, det vil de ikke acceptere. Ligesåvel, vi vil heller ikke acceptere, at vores dyr bliver brugt, hvor man gør krigen med dem på nogen som helst måde. Altså, man skal behandle det seriøst. Og jeg vil også lige sige, at man så gør opmærksom på, at der er et fejl i landkortet. Vi vil nok gøre det samme, hvis vi ser et udbredelseskort for isbjørnene, og Grønland ikke hører med til det danske kongerige. Der vil det være nok det samme, ikke? Så der er ikke noget underligt i, at man gør opmærksom på det. Og så er der ikke mere i den sag, sådan set. Nå, okay. Altså, fordi at, de skal jo sådan set se, om I har en ordentlig formidling af pandaer, og hvad har, altså, om et kort er grønt eller hvidt at gøre lige med pandaformidling? Jo, men det er bare, det skal være så korrekt som muligt, det man formidler. Og det vil sige, som jeg sagde før, hvis vi ikke har Bornholm med på et kort herhjemme, så vil vi også stusse lidt. Så vil vi også gøre opmærksom på det til de lande, der ikke ligger i samme region, og ikke lige er opmærksom på, at Bornholm hører altså til Danmark, eller Grønland hører med til danske kongerige. Så det er der faktisk ikke noget vejen for. Så derfor så vælger jeg så den her løsning, hvor at I zoomer ind. Hvorfor retter I så ikke bare kortet og gør Taiwan grønt, så det bliver en del af fastlandskina, som den officielle politik er for Danmark? Det var som jeg sagde før. At da det er en politisk varm kartoffel, der er nogen, der synes, at det hører til, og nogen synes, det ikke hører til, så for at undgå overhovedet at komme ind i den debat, fordi vi er ikke, altså vi skal ikke starte nogen politisk debat her, vi skal snakke om dyrene, hvor fantastisk dyrene er. Så for at undgå det, så laver vi et kort, som rent formidlingsmæssigt rent faktisk er bedre. For der står jo i teksten, at pandaen lever i Kina, og den lever i tre provinser, og det er så de tre provinser, vi viser. Så det hører faktisk bedre sammen med teksten, end hvis vi bare viste det, som det oprindeligt var lavet. Okay, så I zoomer altså ind og vælger den her neutrale løsning for at undgå, ja, som du siger, at blive en del af en politisk debat. Men altså, ja, man kan også sige, at hele beslutningen om at tage imod pandaer fra det kinesiske styre, altså i høj grad, er politisk. Mener du, den er politisk? Nej, det mener jeg ikke, den er. Det er klart, at der skal være nogle politiske forudsætninger til stede for, at vi overhovedet kan få dem, fordi det nu engang kun bliver givet som en statsgave. Men da vi startede processen her i 2010, der var det, og det har det været hele vejen igennem, der var det med henblik på at få pandaer til Danmark som den unikke historie, pandaerne de er. Den unikke naturbevarelseshistorie, som de er. Det er jo blevet et ikon inden for naturbevarelsen. Og den historie vil vi gerne være en del af. Det var derfor, vi sagde ja til det i 2010. Mm. Så det var selvfølgelig jeres motiver. Men altså, ja, man kan godt blive enige om, at hele sagen med panda, det er meget politisk. Det viser denne her sag vel også, at selv et kort, der formidler, hvor pandaer de lever, det bliver et emne. Nej, jeg vil sige, jeg ved godt, der er en kæmpe politisk overbygning til det, men den har vi holdt os helt udenfor, den vil vi slet ikke blande os i. Altså, det er jo meget vigtigt at forstå, når vi indgår i nogle projekter, så kan vi jo ikke tage højde for, om hvilke styre man har i forskellige steder, om man er politisk inden for i varmen eller ude i kulden. Og det er jo nemlig det gode ved at arbejde med dyr og naturbevarelse, det er jo, det går på tværs af landgrænser. Hvis vi begynder at lægge vores projekter eller vores samarbejdspartnere ud fra, om vi kan lide det pågældende styre eller ej, så skulle vi jo lave om på vores projekter og på vores engagement i Afrika og så mange andre steder løbende hen ad vejen, eller faktisk trække os helt ud af områder, hvor der er brug for naturbevarelse, og det er de områder, der konflikt i, og det kan være sådan noget som Kongo, hvor vi også er aktive. Så vi lægger ikke vores aktiviteter eller vores samarbejde ud fra politiske betragtninger, men ud fra, hvor der er behov for en eller anden form for aktivitet inden for naturbevarelse. Og det er det, der er væsentligt for os. Bengt Holst, mange tak, fordi du var med. Ja, velkommen. Som altså er videnskabelig direktør i Københavns Zoologiske Have. Klokken den er 8:58, og vi kan måske lige nå at sige, at der ikke er så meget nyt om eksplosionen ved Skattestyrelsen i København, som altså skete tirsdag den 6. august kl. 22:15. Bare lige for at opdatere, så I ved, at altså, så meget nyt er der ikke. Det, der er sket, er jo, at bygningen fik store skader som følge af eksplosionen, og Københavns Politi oplyste, at der ikke er nogen, der er kommet alvorligt til skade, og de har kaldt eksplosionen for et angreb. Og dermed afviser de jo også, at der er tale om en tilfældig hændelse eller et uheld. Og på et pressemøde, der sagde de også, at motiv, gerningsmænd og hvad, der forårsagede eksplosionen, ja, det mangler vi fortsat at få svar på. Og det er selvfølgelig det, de efterforsker lige nu. Og statsminister Mette Frederiksen, hun kaldte også eksplosionen for en bevidst handling og et angreb mod vores tryghed. Og det er selvfølgelig en... Det er jo bare en sag, som vi følger tæt. Hvis der kommer noget nyt, så opdaterer vi jer om det med det samme, fordi at, det er interessant, hvem der kan finde på at gøre det her mod Skattestyrelsen. Altså også som mange har påpeget, så vil det her jo bare koste endnu flere skattekroner at renovere facaden. Klokken den er 8:30, og her kommer der seneste nyt. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Flere peger på, at lange bæltefikseringer i retspsykiatrien kan skyldes lange ventetider på den institution i Slagelse, som skal tage sig af de farlige patienter med behandlingsdomme. En aktindsigt fra Region Sjælland viser, at der har været ventetid på sikringen stort set hele tiden de seneste 5 år. Både Enhedslisten og Konservative vil nu presse på for, at der bliver sat flere penge af til at udvide sikringen med flere pladser for at undgå de lange ventetider og dermed også lange bæltefikseringer. Enhedslisten psykiatriordfører Peder Velblund vil have oprettet 10 nye pladser. Jamen, det er jo helt uhørt, at der er patienter, der ligger bæltefikseret i så lang tid, altså især hvis det er udtryk for, at det er et spørgsmål om ressourcemangel. Og det tyder det jo på, at det er i de tilfælde her med de patienter, som egentlig skulle være på sikringen, men hvor der ikke pt. Er plads. Politiets efterretningstjeneste PET følger udviklingen om eksplosionen ved Skattestyrelsen. Eksplosionen skete tirsdag aften på Østerbro i København, hvor styrelsen ligger. Der var tale om en kraftig eksplosion, der gav store skader på Skattestyrelsens facade. En person kom lettere til skade. PET følger situationen tæt og i løbende dialog med Københavns Politi om efterforskningen og udviklingen i trusselsbilledet, skriver PET. Politiet arbejder fortsat på at efterforske eksplosionen ved Skattestyrelsen og finde ud af, hvilken sprængladning der er blevet brugt og hvad et eventuelt motiv kunne være. Styrelsen for Patientsikkerhed har givet smertelæge Tina Horsted et påbud for at have ordineret cannabismedicin til mindreårige under 18 år. Horsted, der er kendt som aktiv forkæmper for medicinsk cannabis, har i juli fået påbudet for gentagne gange at ordinere cannabismedicin til mindreårige i strid med Lægemiddelstyrelsens vejledning på området. Det er meget kritisabelt at give cannabismedicin til patienter under 18 år, siger overlæge og sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed Carsten Bæk til Radio 24/7. Man anser det for, at man kan lave skade i forhold til nervevævet, og det vil sige, at man kan have nogle langtidsskader på hjernen, som man sådan set ikke kender på nuværende tidspunkt, fordi der ikke er ordentlige data omkring det, og derfor er det risikabelt at bruge det. Tina Horsted er uenig i påbuddet og kritikken af hende, men hun stopper med at give cannabismedicin til patienter under 18 år. Jeg har ophørt min virksomhed med at give cannabisprodukter til patienter under 18 år. Jeg efterkommer selvfølgelig Styrelsen for Patientsikkerheds vejledninger, og det lægger jeg mig op af. Og så må man jo se med tiden i fremtiden, om vi bliver modne til at tilbyde patienter under 18 år cannabismedicin. Regn og tordenbyger, men også lidt sol. 16-20 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Hvis der er ingen pårørende til stede og kun fagpersoner i forskellig art, fair nok, det er sjældent, og hvor ekstremt det er, og det bliver... Okay, det var en sms, jeg læste højt, uden at jeg havde læst den igennem inden. Men altså, historien handler selvfølgelig om, om man gerne vil genopleves, hvis man får et hjertestop. Hvis nu man ikke ønsker det, ja, hvad gør man så? Jeg havde besøg af Kjeld herinde i studiet. Han er 85 år gammel, og han har bare aftalt med sin kone Else, at skulle han falde om på køkkengulvet derhjemme, så må hun altså ikke ringe 112. Han er 85 år gammel, og han ønsker altså ikke at skulle have hjælp fra en hjertestarter. Og der er mange af jer, der har skrevet ind, at I sådan set har det på samme måde. Skriv ind på 42 60 427. Jeg vil også gerne høre, hvis der er nogen af jer, der har prøvet at få et hjertestop, og så er blevet genoplevet, og har det fint i dag. Det er sådan, at der sker 4.000 hjertestop, eller der er 4.000 danskere hvert år, der får et hjertestop, rammes af et hjertestop. Lige om lidt, så skal vi tale mere om bæltefikseringssagen. Og det er sådan, at vi i dag kan fortælle, at over 300 psykisk syge i Danmark, ja, de har været bæltefikseret i over 2 døgn de seneste 4 år. Og ud af dem, så er der 75, der har været bæltefikseret i over en uge. Og det er altså ret lang tid. Og meget af det, eller man mener, at det kan skyldes, at det sted, der ligesom er for de her farlige patienter, der skal bæltefikseres, eller som er svære at håndtere, de skal ind på sikring i Slagelse. Men der er kun 30 pladser. Og derfor så er der ofte ventetid til at komme derind. Og flere politikere, de foreslår nu, at man skal udvide pladserne på sikring i Slagelse. Enhedslisten vil have, at man skal udvide Slagelse med 10 pladser. Jeg taler lige om lidt med den ansvarlige for området, for Socialdemokratiet, for at høre, om Socialdemokratiet vil udvide pladserne på sikring i Slagelse, for at man netop kan undgå det her med bæltefiksering i for lang tid. Og så fortsætter vi vores dækning af Rigspolitiets skandaleramte tolkefirma Easy Translate. I dag der kan vi fortælle, at Nordsjællands politi de oplever massive problemer med Rigspolitiets nye tolkefirma Easy Translate. Det viser en intern rapport, som vi er kommet i besiddelse af. Sara Meyer, som er reporter her på kanalen, fortæller følgende. Det er en intern rapport, hvor at de medarbejdere, der arbejder i Udlændingscenteret Nordsjælland, har ligesom ført en logbog over alle de problemer, de har oplevet med Easy Translate, siden de startede med at overtage tolkeopgaverne den 1. april 2019. Så det er altså et internt dokument, vi har fået fingrene i. Så alle 89 klager stammer fra de seneste måneder? Ja, på Udlændingscenteret Nordsjælland, der står man altså for de her indledende asylsamtaler og udsendelse af udlændinge, som ikke længere har lov til at opholde sig i Danmark, så det er et ret vigtigt sted. Klart, det er der, man vurderer, skal du have asyl? Og det er også der, man ligesom beder folk om at forlade landet eller giver dem afslag. Ja.

nogle patienter, som bliver bæltefikseret langt, langt længere, end det var forudsat i psykiatriloven. Og ifølge seniorjuridisk rådgiver Elna Søndergaard fra Dignity, Dansk Institut for mod tortur, så kan de lange bæltefikseringer være på kant med menneskerettighederne, hvor man altså ifølge hende taler om minutter og timer, før fikseringen er for lang. Konklusionen for retspraksis er klar, at der gælder et absolut forbud mod umenneskelig og nedværdigende behandling, og der skal ikke gå mange timer med bæltefiksering, inden at vi er over grænsen for, hvad der er tilladeligt. Og hvorfor er så mange psykisk syge patienter i Danmark bæltefikseret? Flere peger på, at de lange bæltefikseringer i den danske retspsykiatri, det kan skyldes lange ventetider, altså ventetider til at komme ind på det, der hedder sikringen. Og det er den institution i Slagelse, som skal tage sig af de farligste patienter med behandlingsdomme. Senest har vi her på 24/7 kunne fortælle om den 24-årige Abdelhadi Marki, som var fikseret næsten uafbrudt i et år, altså over et år, på tre forskellige steder i landet, mens han netop ventede på at komme ind og få en plads på sikring i Slagelse. Han kunne ikke gå og måtte sidde i kørestol i perioden efter bæltefikseringen, og han er altså langt fra den eneste, der har ventet på at komme ind på sikring i Slagelse. Der er kun 30 pladser på denne her sikring, og det er derfor, der er ventetid nogle gange. Ifølge en aktindsigt, som 4-7 har fået hos Region Sjælland, har der været ventetid på sikringen stort set hele tiden de seneste 5 år. Til Radio 4-7 der fortæller både tillidsmænd og patientrådgivere, at de lange ventetider er et problem, der kan resultere direkte i lange bæltefikseringer, fordi patienterne er farlige for personalet. Så hvis man har en farlig patient, der har fået udstedt farlighedsdekret og skal på sikringen, og der er ventetid, så kan man blive nødt til at fixere patienterne i en periode. Det har samtidig gået 3 måneder og 1/2 år. De ansatte kan risikere også at komme til skade under sådan en fixering. Jamen, man kan jo blive slået af patienten og få nogle fysiske skader, altså flænger over øjenbryn og andre steder. Man kan også blive bidt af patienterne. Det sker jo også indimellem. Det her det er Bent Lykke, tillidsrepræsentant for de FOA-ansatte ved Retspsykiatrien i Skejby i Aarhus. Og flere partier vil nu presse på for, at der bliver sat penge af til at udvide sikringen i Slagelse med flere pladser for netop at undgå den her ventetid, som kan resultere i bæltefikseringer. Her er det Enhedslistens psykiatriordfører Peder Velblund, der vil have 10 nye pladser. Jamen, det er jo helt uhørt, at der er patienter, der ligger bæltefikseret i så lang tid, altså især hvis det er udtryk for, at det er et spørgsmål om ressourcemangel. Og det tyder det jo på, at det er i de tilfælde her med de patienter, som egentlig skulle være på sikringen, men hvor der ikke pt. Er plads. Ja, de vil altså have 10 pladser yderligere. Og hvad kommer det så til at koste? Ja, det vil så koste 35 millioner kroner om året og omkring 100 millioner at bygge. Og det er ikke kun Enhedslisten, også de konservative vil have flere pladser på sikringen. SF og DF er åbne over for det, mens at sundhedsministeren Magnus Heunicke ikke har ønsket at kommentere sagen. Sundhedsministeren henviser til Julie Skovsby, som er psykiatriordfører hos Socialdemokratiet. Godmorgen, Julie Skovsby. Godmorgen. Er det et problem med sådan nogle her lange bæltefikseringer ude i regionerne? Ja, altså når jeg hører de tal, som I har præsenteret, og ja, så er det. Det er bedrøveligt, og det er et problem, fordi bag tallene, der gemmer sig mennesker og menneskelige relationer, og der er ikke andet at sige, at det er virkelig bedrøveligt. Det er den følelse, jeg har. Vi har det sådan i Danmark, at vi har instanser til at se på de her sager, til at vurdere dem. Og det er det psykiatriske patientklagenævn, og det er domstolene, og de vil tage hånd om de her sager. 75 gange har bæltefikseringen varet over en uge. Hvorfor er det et problem at være bæltefikseret så lang tid? Jamen, det er det. Det er jo tvang, og vi skal nedbringe tvang. Det er ikke Det er ikke godt, og det er ikke godt for nogen personer, hverken for det enkelte menneske, som det handler om, pårørende, medarbejderne, vi har i psykiatrien og sundhedspersonale, og ja, egentlig os alle sammen, der er det her en udfordring. Og det er også derfor, at det er så vigtigt, at de instanser, vi har i Danmark til at se på de her sager, at de går ind. Og så dernæst, så er der selvfølgelig også et politisk ansvar. Og der har vi jo fra Socialdemokratiets side sagt, at vi ønsker en 10-årsplan for psykiatrien. Det her er jo et af de vigtige velfærdsområder for os, og vi ønsker altså, at med vores 10-årsplan, at regeringen løfter psykiatrien med forpligtende mål. Og det handler om, at vi skal have antallet af genindlæggelser, det skal mindskes, vi skal nedbringe ventetiden, og vi skal øge gennemsnitslevealderen for mennesker med psykisk sygdom. Og det handler jo også om vores princip om, at vi skal have et opgør med den ulighed, vi ser i dag. Ja, og Julie Skovsby, du siger, altså det er problematisk, når patienter de er bæltefikseret i over en uge. Og så er der jo så mange, der peger på, at det her med de lange bæltefikseringer i den danske retspsykiatri, det kan skyldes, at der er lange ventetider på sikringen, altså den her særlige institution i Slagelse, hvor de er langt bedre klædt på til at håndtere de her farlige patienter, end man er ude på de almindelige afdelinger i regionerne. Tror du, at det skyldes denne her ventetid, der er på sikringen, at man har bæltefikseret patienter i så lang tid ad gangen? Altså, de seneste tal, vi har fået, og dem, som jeg har kunne læse mig frem til, det er, at danske regioner vurderer, at der er, der var i slutningen af 2018 tilstrækkeligt med pladser på sikringsafdelingen. Så du tror ikke, det skyldes ventetiden? Ja, altså det, jeg siger, det er, at det er de seneste tal, vi har. Og det er jo så det, at den nuværende regering og vi i Socialdemokratiet, vi må forholde os til. Og lad mig sige, at det er meget vigtigt, at hvis at den her vurdering, den ændrer sig for danske regioner, ja, så må vi forvente, at danske regioner tager kontakt til Sundheds- og Ældreministeriet og fortæller, hvis situationen ændrer sig. Okay, så du mener ikke, der er behov for flere pladser på sikringen i Slagelse, hvor der kun er 30 pladser i dag? Nej, det jeg mener, det er, at det er meget vigtigt, at vi får det her grundigt belyst, og vi får et grundigt arbejde, når nu vi skal lave den her 10-årsplan, som kommer jo til at være omfattende. Men taler tallene ikke for sig selv? Altså, hvis nogen er blevet bæltefikseret i over en uge, vi har også det eksempel med den 24-årige, han ventede på en plads, han ville ind på sikringen, men det kunne han ikke, der var ventetid, og han endte med at være bæltefikseret i nærmest uafbrudt i over et år. Og alligevel så tror du ikke, at der er behov for flere pladser på sikringen i Slagelse? Jeg har som folketingsmedlem, så har jeg jo det udgangspunkt, at de tal, som vi har for danske regioner, og som ministeriet har, at de er retvisende. Og derfor er det også meget vigtigt for mig at sige, at det er så også nu, at man skal fortælle, hvis det er, at situationen har ændret sig. Okay, men både de konservative, SF og DF, de er åbne for flere pladser. Enhedslisten, de vil helt konkret have 10 yderligere pladser på sikringen. Vil I ikke have ekstra pladser eller flere pladser i Socialdemokratiet? Vi vil gerne med ekstra sengepladser i psykiatrien. Og det er jo også derfor, at vi har fremlagt vores forslag til en 10-års plan for psykiatrien. Vil I gerne have flere pladser i sikring i Slagelse? Det kommer an på den vurdering, der ligger. Så det er et nej, eller hvad? Nej, det er det ikke. Det er, altså, ja, for at sige det direkte, det er en postgang for tidligt at begynde at sige, hvorhen er det, og sætte kroner og ører på og sige, hvorhen er det, at de enkelte sengepladser, de så skal placeres. Det er så utrolig vigtigt, at vi får lavet et grundigt arbejde af det her. Så jeg vil på ingen måde udelukke, at det er det, der kan blive resultatet. Men okay, det er vigtigt, at vi får alle parter med. Så hvis du hører fra regionerne, der er altså behov for flere pladser på sikring i Slagelse, så er du parat til at åbne for den debat? Hvis det er det, at der er tallene, og det er det, der er fakta, ja, så skal vi forholde os til det. Okay, jamen tak fordi du var med. Ja, tak fordi at I tager emnet op. Julie Skovsby, som altså er psykiatriordfører hos Socialdemokratiet. Og det var altså en reaktion på vores historie her til morgen, som handler om, at der 359 gange har været psykiatrisk syge patienter, der har været bæltefikseret i over 2 døgn. Og det skal lige siges, at der er altså nogle af patienterne, der går igen i de her tal, men 359 gange er det sket i over 2 døgn. Klokken den er 9:03, klokken 10:05, der kan du høre Cordua og Steno. Jarl Cordua, hvad skal det handle om? Hallo? Åh, undskyld, du skal over på den anden mikrofon herovre. Hallo? Ja, hallo. Godt. Jamen, jeg er jo alene i dag, det vil sige, jeg har selskab med Amalie Lyne, der er lederskribent på Berlingske, og jamen, vi skal tage fat i det, som jo er ligesom efterdønningerne fra folketingsvalget, hvor de borgerlige blev stemt ud samlet set. Hvad gik galt? Dennis Nørmark, han har for eksempel en konklusion. Han mener for eksempel ikke, at udlændingepolitik kan være det, skal man sige, trumfkort, der kan vinde valget for de borgerlige. Man er nødt til at erkende, at man skal opfinde noget nyt, som kan tiltale vælgerne. Man kan ikke regne med, at man kan vinde valget og med stram udlændingepolitik, eller endnu strammere udlændingepolitik, end det den socialdemokratiske regering vil føre. Han er gæst i studiet, så det skal vi diskutere med ham. Så skal vi diskutere, eller have en debat, om en af sommerens lidt varme identitetspolitiske debatter, nemlig det her med, at der er et flertal for, at man skal have juridisk kønsskifte til, om ikke børn, så i hvert fald unge under 18 år. Og det bliver meget hæftigt debatteret, i hvert fald blandt borgerlige politikere, hvor der ikke er enighed. Vi har Birgitte Bergman fra De Konservative, som jeg er modstander, og så har vi Rasmus Nordqvist fra Alternativet til at debattere den her sag. Og så skal vi selvfølgelig også diskutere alt det spændende, der foregår i Venstre i øjeblikket. Der er sommergruppemøde i øjeblikket. Venstres næstformand har jo i et meget opsigtsvækkende interview med Berlingske jo sagt, at han mener formandens linje med at ville have føre Venstre ind i et SV-samarbejde, eventuelt en SV-regering. Altså, det er han imod, og det skal vi analysere på. Så får vi Christian Moritzen i studiet også, og han er jo fra Sikkerhedspolitisk Korrespondent for Berlingske. Vi skal diskutere om det her med Hormuzstrædet. Skal Danmark deltage i den der flådeoperation, som Trump og briterne er i gang med? Nogle europæiske lande har jo allerede sagt nej, blandt andet Tyskland. Og så skal vi have Jens Peter Christensen en tur med ham i vores grundlovsserie, som jeg ved, mange lytter venter på, at vi får endnu et afsnit med. Og så skal vi selvfølgelig uddele årets første fidusbamse, så jeg håber, at lytterne er med her kl. 10:05. Ja, Cordua og Steno tilbage fra sommerferie 10:05, dog uden Torben Steno, men altså med Amalie Lyne. Jeg siger tak for i dag nu kl. 9:00.